بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومه: والمدرجات في الحديث ما أتق عن بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات مدرجات مي بلوريال مدرج في الحديث تي حديث ما أتق مي ليغا خامتني ديكنا عن توكي تي بعض ألفاظ لن تي كاد الرواة نيغا خامني نيوم نيو سولو حديث بي اتصلت با فار مو جوكو مانام ني جوكو ني جوكلوكو اك حديث بي lool mom moy mudrak moy lo xamantene dañ ko yok ci hadith bi mu joko ak bi yahu hadith bi ci jëm bopam de ter source que ku xamul day def def la ne mom ci hadith bi la bok wala ñu bare bare dañ koy wala ñi ñew ci ginnaw mën nañ def def la ne ci hadith bi la bok wala bok ki koy deg voilà moy kon day duggal ab cardom wala cardu kenen parfois mu nek cardom wala cardu kenen mo xam sahaba la wala tabi'i la radhiyallahu anhum ngir par exemple objectif ci objectif yi comme par exemple di leral ben batu lugha par exemple di wax ne manam wax ci ben ci bir hadith mu am bat bo xamantene bat bi dafa dessé lerr manam lugha dafa lughawé dafa nek bat bo xamné dafa mo difficile la légui nak mom mu bëgg ko bu bëgg léral mbir bi daal ci duggal daal ni wa manam li lay tékki wala bok daal ni comme li nga xamantene nangam la wa mom ak wala comme genre mel nonu nga xamantene ku ko dégg mën na baña xamné loolu du waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que leen leg yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax fekk na loolu ci bopam waxam la comme bu nan la tasra ahadukum fil ma la yahula ahadukum fil ma da'im alladhi la yajri xam nga loolu waxam la moy bidul daw ma udda moy bidul daw lolou waxam la maintenant imagine ko xamantene dafa duggal bat bu mel non ndekete mom mo duggal ti allazi la yajri moko duggal ci bir nan lañ koy xamé comprendre wala bok leg leg mu def ko pour tafsir ben mana manam yatal ko wala bok pour teunk lo xamantene dañ ko joyal wala pour particulariser lo xamantene dañ ko généraliser comme tay lo xamantene tay mom dafa wax jo xamantene yantou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax jo xamantene dafa general mom mu bëgg wax na amna exception à travers yenen mais ci hadith bi exception bobu indi wuñ ko exception bi ci yenen wax la joggé mo xam waxu serignum la wala waxu kenen la wala benen hadith la etc mom mu bëgg ko léral dal di ci dugalale exception bobu ci bir hadith bi muy wax lolu tamit yoy non wala yu deme non lolou mom lañuy wax hein mudraj hadith bi ci bopam mom lañuy wax mudraj voilà legui jëf ji mo tuddu idraj voilà idraj la def legui mën na nek ci début hadith mën na nek ci fin bi ci digg bi mën nek ci fin bi bu fekkentene par exemple mën na bu fekkete ne li waji wax manam li nga xamantene mom la kenn ci raw yi duggal ci bir sanad bi rek la ci sanad bi mom la def lol mudrajul isnad rek lañ koy wax wala mudrajul isnad wala wala bok leg leg nga gis isnad bo xamantene tay par exemple ki manam nit ki da fay solo hadith yi ci ay isnad yu bari mu duggalante yenn isnad yi ci bir yenen yi sans mu leral ko budo wala te lol tamit ay xaj la comme par exemple mu joxante imam an-nabhani rahimahullah mu tuduna xaj yoy mu joxe mu jekk bi mu ne moy par exemple hadith bi nek ci ben rawi ben parti nek ci ben rawi benen bi nek ci benen rawi benen parti bi nek ci benen rawi manam ko solo hadith bi mais bu mat seuk bu bok mais nak lolou bokul ak isnad bu jekk bi manam kon dafa am isnad ku ñëk ki dafa am isnad ki ci dess am benen isnad mais am ci ku ñëkk ci am lu mu bayyi ci isnaaru ñaarël bi loolu bu ñu jox la par exemple exemple moy hadithu abu daud an-nasa'i ak an-nasa'i rahmatullah alayhi mu jël ko ci asim ibn kulayb mu jël ko ci bayam mu jël ko ci abu ci wa'il ibn hajar radiyallahu ta'ala anhu muy melale ndiap manam julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune summa ji'tuhum ba'da dhalika fi zaman fihi bardun shadidun fara'aytu an-nasa 'alayhim jayyid as-siyab tahruku aydihim tahta as-siyab manam nena ma top ma dikki ne ci benn jamono parce que dafa jamono ju tangor la len fekk après mu fekk len jamono sedda tamit nena ma gis nit ñi bu ñuy julli dañu duggal manam manam ñu sol ay yire yo xamantene dañu dis han ñu duggal ci seen biir loxoy manam ci biir manam ñu duggal loxoy ci biir yere yi voilà comme ñom genre yere yi lañ daan am parfois moy comme genre djuba wala yima nga xam da ngay mëna dugg sa loxo bi mëna baña feñ dal parfois yow ya koy génné après voilà deng par exemple le fait que mëna summa jituhum bokul du nekkul ci isnad bi ni mu tuddu sank bu jël ci asim mu jël ko ci kulay mu jël ko ci bayam mu jël ko ci abou waril radhiyallahu anhu waaye mi ngi joge ci riwaya bi asim jël ci abdul jabbar ibn wa'il mu jël ko ci lenn ci ñooñu ci wa kërëm mu jël ko ci wa'il ibn hajar radhiyallahu anhu deng motax nonu lako zuhair ibn muawiya rahimahullah soloé ci lu leer man do ko leralé ni ba paré notal ko niki nonu Musa ibn Haruna al-Hammam non la ko ki tam non la ko notalé non la ko leralé ci dajalé bi mu dajalé hadisi manam kon ki nga xamantene kon manam dañu dajalé hadis isnadi da dajale isnadi manam ci njumte gi la amé manam daño dajale isnadi lool mom motax ñu jël ben hadith bolé ko ci benen hadith bo xamantene keneen mom moko solo comme par exemple summa jituhum bobu ñewul ci isnad bu ñëpp wa ci ñaaral isnad la ñew légui nak ñu diko solo comme que hadith bi yépp non la maté ñu solo wé ko non loolu monam mudrag day nekk mudrag gën xass mudrajul isnad la tout voilà lolou benn parti la ci mudrajul isnad voilà lolou motax imam ibn salah rahimahullah neena ñi wax ne sanad bi du benn dafa am ko ñu def la solo hadith bi jappé ko non ñoñu ñom manam ñoñu liñ wax lolou la ñaaral façon bi mom moy nga duggal hadith ci benen hadith bo xamantene dafa wuté ngon sax sanad fof comme hadith sa'id ibn abi maryam mu jël ko ci imam malik mu jël ko ci az-zuhri mu jël ko ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu hadith bobu bu len di bañante bu len di iñanante bu len di wonante gannaaw teyit manam bu len di manam nek tanafus moy di rawante moy rawante bu ay motax ñu wax wala bok bu joge ci an nafas bi tekki noki manam moy de tel sorte que ngeen di dandonte dal deng muna mom hadith bobu nonu en fait baat la tanafusu ci benen hadith la nek bu bokul ak malik an az-zuhri an anas mais bi parti malik an abu zinad an al-arq an abi hurayra la radiyallahu anhu mu jelo ko ci yentu sa sam ne iyyakum wa dhann fa innahu akdhab al-hadith wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu mang len do mat ndiko lo njortu manam njortu gu ñaw parce que moy wax moy fen manam mo daq fen ci wax té bu len di def ci tajassus moy di agent secret wa di radio waaw ak tahassus tahassus tam ak tajassus ben la presque sauf que tajassus moy da ngay xol gaay ci seen for ci seen bir manam yow tajassus lu ci bir lay doon tahassus moy lu ci biti ni rek moy di jema set lu nit ki ci biti d'accord mais tajassus moy ngay jema set limi neub pour nga genné ko comprendre voilà amna ñu net tajassus moy ci wax lay doon tahassus ti djuf mais bon amna ay différence da yuñ ci wax mais ala kul hal ak warata na fasu bu len di manam rawante rawante bobu non ñu waxon manam ci anam gu bon gogou wala di dandante manam dal manam lo xamne dal nono rek li indi dal legi comme xolal hadith bobu ibnu abi maryam bele nga xamantene moko solo won ci imam malik mom moko def moko idraj ci ci ben moko idrajon ci isnad bu ndek bi ba pour bu ko defé mu def len nak ben isnad ben sanad kessé té lolou wax mu def def la parce que li imam malik jëlé ci anas ci zuhri mu jëlé ko ci anas bokul ak li mu jëlé ci al araj ci abu zinad ba mu jëlé ko ci al araj mu def ko ci abu hurairah adeu duñu ben donte yépp ci imam malik lañ ko lako jàngé ñaar yépp waye daf ko def ben mom moko def ben comme niko xamna la imam al khatib mom rahmalahu al khatib al baghdadi rahmalahu non la ko waxe leral ko ne ndax lan mune ndax parce que lolou ni nan lañ ko xamé niñ ko xamé moy dañuy top ruwat yi ñi solo hadith bi yépp ci imam malik hadith yoy buñ ko xolé rahmalahu ci lañu xamé ni dekete ki mom mo yok bat bi mo fi yok wala tanafasu deng amna ñettel ci batay bi li ñi wax mudrajul isnad amna ñettel mi li yépp nak man en fait ñaar xadi ci dañu existé déjà fofu wa dañu existé wa na tan fasu lolu ñu ci asam da ko wax wa même wa moy mudrajul isnad lolu xam nga mudraj bi am ci matlu bi waxon na raw sang bokul ak bi li li en fait ay isnad la ñu jël benn bi duggal ko ci bi ci dess lolu nak dafa am ay façon yu muy amé mu mëna doon wax ben mo deuxième bi ngi sa voilà légui manam ndax xam nga ben hadith bu ñëk bi ben hadith bi la même hadith bi la ñaaral bi ñaari hadith yi wuté lañu gis nga légui ñettel bi moy mbolo solo ben hadith ci ay isnad yu wuté am kenn ci ñom ku ko solo ci ñom ñepp dal di dajale mbolam isnad yi te leralul di wuté yi ñu wuté comme hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu nan qultu ya rasulullah ayu dhanbi a'zam قال ان تجعل لله ندا ما حدث بو هو خلقك ابا حدث بجا فوالا لغي لغي حديث بو مانام موي يو ينت الله بي داو الله صلى الله عليه وسلم من بكر مو غن ماك موي nga djel yalla defal ko lan wutal ko den manam te mom mo la bind imam al a'mash ah ak mansur ibn al mu'tamir rahmatullah alayhi ñom ñaar yeb dañ ko solo ci shaqiq mu jelo ko ci amr ibn sharah bil mu jelo ko ci ibn mas'ud deng mu jelo ko ci kon umar ibn sharah bil wala amr ibn sharah bil imam ash-sha'bi rahmatullah bon ala kulli hal mu jelo ko est ce que wala bok mo nek contraire manam ash-sha'bi mo koy solo ci shaqiq parce que shaqiq moy ibn salama dama manam li note sama def def la ci sama ndjort moy na imam an-nabhani rahimahullah dafa jawale ci ni bindi affaire wala ndax manam ñom mansur ibn al-mu'tamir ak al-amash solo ko ci imam ash-sha'bi moy amr ibn sharah bil wa moy abu amir ha ash-sha'bi rahimahullah mom moko solo ci shaqiq tan shaqiq moy abu wa'il moy shaqiq ibn salama moy abu wa'il mom moko solo ci ibn mas'ud te lolou mom mo jaar manam lolou mo jaar ci isnad ah moy est ce que mu nek riwayatul asakhir anil akabir te mu ñu vérifier ni ash-sha'bi fekk na ibn mas'ud wa sino day nek lu tum ranke wala mais dal lolou mais bon nañ ko waxe mom nim ko waxe mais and ak ne dama yakar ne njumte amna ci wa ba nopi ñom amash ak mansur ibn mu'tamir tamit ndax fekke nañ abou wal parce que abou wal muhadram la am muhadram la té ñom amash ñom ga ñom mansur ibn mu'tamir ñom ci tabi'i yu ndaw ye ndaw lañ bok voilà voilà donc ala kul hal nda voilà nénga mo comme par exemple hadith bob wasil manam astaghfirullah ah voilà limo don ragal la lol mom mo am mun al asadi daf ko jele ci shaqiq jele ko ci ibnu mas'ud kon limo don ragal la ah waye nak neena nak dafa rotal umar ibn sharah bi sen digeunte biko mom as-sawri jele ci ñom riwaya wasil han manam wasil asadi bobu nek mudraj manam mu jël ko bolé ko ak riwayatul amash ak mansur deng wa yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullah mom moko lan mom mo tekkale digënté ñaari sanad yi wa waye liñ soloé ci wasil mom moy né dafa saxal umar ibn sharah bin comme iniko amam al-amash ak mansur soloé légui nak al-amash kon mom moko soloé ci mom wa manam xam nga ay parti la en fait hadith bi kon parti bu ñëk bi moy al-amash ak mansur ibn mu'tamir ñoko solo ci shaqiq jël ko ci umar ibn sharah bi mu jël ko ci ibn mas'ud dalana wasil al-asadi dako jël ci shaqiq mom mu jël ko ci ibn mas'ud manam kon mu rotal umar ibn sharah bi nek seen digënté imam as-sawri rahimahullah mom bimu ko solo wé dafa jël riwaya wasil jël ko duggal ko ci riwaya al-amash ak mansur d'accord compilation mo fi ko voilà yaangi dégg kon bu boba imam as-sawri kon lan lay wax imam as-sawri danan al-a'mash ak mansur ak wasil net nañ moy jël nañ ci shaqiq mu jël ci umar ibn sharah bi mu jël ko ci ibn mas'ud lan lay wax adela han alors que lan alors que wasil al-asadi mom daf ko lan dako mo manam mom tudul kan tudul Umar ibn Sharah. Deux, Shaqiq. Non, Umar ibn Sharah bi la tuddu wala. Umar ibn Sharah bi la tuddu. Deng. Waye nak manam ci isnad bi ni aussi mais manam Yahya ibn Sa'id al-Qattan manam mo leral lol la. Voilà, moi, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que exemple suis dit que je suis dit que je suis dit que je voilà, pertinence que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je légi bo dama ci sharh nukhbat al fikr mom tamit téré la bu am solo ci hadith ci mustalah al hadith bu al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala ndax mom ci bopam dako sharh tudde ko nusrat al nazar wala sharh nukhbat al fikr mom tuduna benen té moy nit ki dadi wax isnad bi manam dadi netali isnad bi mu am luko garal mu dadi wax jo xamantene ci bopam lu joge ñu solo ko jele ko ci mom comme non manam muy wax ab isnad am lu xelam dem ci waral lu mu waral leral ci isnad bi mu wax ko lo xamantene mom ci bopam lu joge mais waxuko leraluko legi ñu ko ron solo ko ci mom solo wa ko non wala lol tamit daf ci am deug leg leg kon lool mom moy ci mudrajul isnad legi mu am luñu wax mudrajul matn est ce que li ni son ben utilité bu ci am ci walu chaîne yi la wa parce que en fait xam nga tay imaginal hadith ñeuk yele xam nga buñ foggé né ben hadith la fekk du ben hadith lolu mëna tax ñu né nit ñi fogg né non la ko yëneñ bi waxé sallallahu alayhi wasallam plusieurs fois alors que voilà alors que fait par exemple comme par exemple buñ jëlé hadith imam malik bi hein bu jëlé ci zuhri mu jël ko ci anas radhiyallahu anhu mun la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa waku hein wa kunu ibadallahi ikhwana alors que fi ci dess daf ni iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana voilà mais nous donc est-ce que qui koy def mom qui def idraj bi ci sanadi ñom comme Soufiane Sawri voilà non est-ce que dafa am mom ben utiliser mon recherche comme non du xam nga li so parce que en fait peut-être pour wax ko mu gaaw wala yu mel non voilà mais du utiliser bu muy voilà bu mu rechercher spécialement mun voilà wala bok bu amé ñeneen ñu amna comme genre imam soufiane sawr rahmalahu mënu ñu ñort ci bom par exemple né daf koy wax pour deugural hadith par exemple mais tay ku ko gis lool mën na fogg na hadith bi dafa gëna deugër que fekk mbir mi ñu wu ci loolu quoi voilà jarna xola voilà dëng waam kon shaqiq en fait en réel parce que shaqiq jël na ci ibn mas'ud comme liñ doon wax sank Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama rahimahullah jeulena ci Ibn Mas'ud directement radiyallahu anhu lol mom motax wasal al asabi gis nga mom ci isnadam daf ko rotal kon ce qui veut dire que Shaqiq ibn Salama rahimahullah dafa solo hadith bi ci Umar ibn Sharahbil wolbeutiku solo ko ci kan manam ginnaw gi mu tasek Ibn Mas'ud fadé la am dem solo jang solo wat ko ci mom parce que ñom tamit dañ def lolu dañuy jang ben hadith ci ben serigne bu ko jëlé ci benen serigne yalla def nak ñu dund ba tassé koka manam kay serigne ju seen serigne bi ñu dem jël ko direct ci mom voilà ngir wala ulu isna deng légui kon lolu mom moy mu rak ci isnad legui mu res mudrajul matn moy comme ñu jël lo xamantene mawquf la ñu duggal ci marfo ci njaal benu hadith bi ñam ñu duggal ko ci njaal benu hadith bo xamne marfo la wala bok ci digg bi wala bok ci jeexital bi loolu lañu tuddé mudrajul matn waye ni nga xamne non lañ koy xamé moy le fait que hadith yi parfois di ñew hein ci ay yeneen yoon wala bok ci leral gu ak raw yi leral di wone ni ay manam mbir yi kat ah li dafa takaliko et cetera comme par exemple mune bu fekkete ne leg leg manam mudraj bi idraj bi dina nek ci matnu bi mais ci leg leg ci début bi comme par exemple hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bim nan asbighul wudu fa inna abal qasim sallallahu alayhi wasallam qala waylun lil aqab minan nar wol jangon na ngay fatlu wol jangon na voilà hadith mi nek sahih imam bukhari rahmalahu na asbighu batu asbighu lolou ci waxu Abu Hurayra la bok radiyallahu anhu sauf ko li ci dess nak wax yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam moy matal len sen njaap gi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane wa yunur aqab minan nar amna ci riwaya yo xam mana ko mana shababatu ibn suwar ak kenen ku dul mom daf ko jele ci shaba mu jele ko ci muhammad ibn ziyad mu jël ko ci Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala no ci boole ñaar yu wax yépp mu melni ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la joggé gis nga andak né njaal bi comme mu né kon dañé yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dañé yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna manam ci isnad bi ma la wax légui ni asbirul wudu'a waylun lil aqab min an-nar alors que du lolu yenen rewat ñom ñoko ñu li upp ci ñu solo hadith bi jele ko ci shorba ñom ñoo wax ne Abu Hurairah radhiyallahu anhu mo ne asbihul wudu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena comme ni musahhatu sahih marfu'an ba pare bu nek ci hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu nek hadithu Aisha radhiyallahu ta'ala anha yoyep day leral ne manam ke ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom le rek la wax ya ngi deg ok leg leg mu nek ci mujjeentel gi te lolou mom moy li ep limi xili xaw comme hadith ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala bi nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam dako xam jangal li ñu wax tashahhud taya ci julli mu ne attahiyatu lillah ba mu jeex imam abu khaisama zuhair ibn muawiya kenn ci ñu solo hadith bi jere ko ci al hasan ibn al hur fi dafa duggal batu abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mune idha qulta hadha faqad qadayta salataka in shi'ta an taquma faqum wa in shi'ta an taqura faqur so waxe li pare nga sa julli matal ngako so la nexe nga juk bo beugé juk so beugé jekki tok tamit togal legi zuhair ibn muawiya jokale wax ibn mas'ud bi radiyallahu anhu ci hadith bi deng d'accord te mo ibn mas'ud mo wax lo mom ok deng radiyallahu deng jël ñu solo ko ci Abu Dawud waya Abdurrahman ibn Sabit mom mo tekkal mbir mi do wala ne de du nono kon gis nga par exemple ibn mas'ud radhiyallahu anhu lim wax ni nga bo jappé né yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko comme motax par exemple hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañu sukkandiko ci hadith bi pour wax né selmul du farata ci hadith bi ni waaw c'est tout kon idibiti ci sen ni mudra jam ni sol waaw aha ma sol par exemple mais xolal mën nañ joxe benen exemple parce que comme yoyu beure comme moy biñu joxe won biñu waxon moy bi bansi exemple bu melni nga xamne ci fin bi lay nek fa man arada minkum an yutila ghurratahu falyaf'al hadith koku Abu Hurairah radhiyallahu anhu moko ci yok par exemple te pourtant Shafi'i par exemple rahmatullah alayhi ci lañ sukkandiko pour wax ne dañoo sopp voilà ku raxas ba ci tank yi yekiti tank yi ci raxas mais bon ko mu hadith do mu def do mu def ko mu bakko voilà tu vois hadith motax hadith primordial ci fek hadith moy ci mobi voilà même mokal hadith yi nonou rek du la dimbali il faut nga meun def tahrid bi il faut nga meuna xol alal yi il faut nga meuna xam hein Je crois que c'est une question, il n'y a rien qui te dit que nous. Voilà. Je te vois pas. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Mais, tu veux dire, gustu, bini gustu, affaire. Tu sais que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Isnad bi du rek haddathana diw qala haddathana diw de. Du lolou kessere dafa am aussi yeneen njariñ yu ci genn moy lan la yenente bi wax ak lu ngoxul sallallahu alayhi wa sallam dañ koy xam voilà parce que boko beugé yamalé ci hadathana diw rek qala hadathana diw mu jeex affaire bi dé sooy li dé ko wax parce que hein si non c'est n'importe quoi voilà hmm voilà yamul fofu quoi amna yeneen utilité yu ci nek té xolal bo xolé mbolam parti yi ñi gis yépp depuis bokku da nga gis yu ci bari sax da nga ci gis ndariñ gi nek ci snad yi voilà mbolam parti yi ñi gis na da nga ko ci gis quoi na li kat ndakata ndariñ ñi fi et cetera comme ay mu'an an ndax par exemple comme musalsal hein comme aziz ak mashhur yeb da nga ci gis ndariñ gi nek isnadé comme mu'an an mubham nan lañu def ba xam ko comme ali ak nazil ak yi nga xam tane ño ci am ay musawat musafaha badal hein muwafaqa voilà yeb ay ndariñ lay nek ci isnad comme mawquf nan lañu xamé ni mawquf la et cetera mursal lan lañu et cetera yoy non voilà ay mursalul khafi hein ak tadlis yoyep mo xata yoyep day manam ay ndariñ la ñu xam manam yu permettre ñu mëna xam ci isnad bi voilà té d'ailleurs xolal bo xam nga japp na isnad yum amul solo mom lolu bok na ci li gëna neenal xam xam bok na ci li nga xamne moy reculer xam xam de telle sorte que après nit ñi dañuy fogné manam dañuy am yu bari yu ñu japp ndekete japp ñu ci lu deugër ñu japp ci yu bare bare bare bare ba pare commencé fogg ni ñom ñoo upp xam xam ñu jëk ni parce que hadith bi wax na nangam ko te waji gis nako kon lutax jëfé wuko imagine lan ngay ñëw ci jumhur rahmatullah alayhim nan len hadith ya ngi ni leer bay bëgga dé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kan mo ku bëgga yok ki na nga yok li sa sax japp han yow ngeen di tok fi nan hadith yi leer bay bëgga dé han ngeen nan fekk xamoo ni lolu ya te bas rek mo ko no may lolu voilà c'est voilà c'est que yeb xamoko yow xamoo lañ xam après nañ nga commencé fogné ñom gaay imam yu ñëk yi dañ xamul dara wala dañ déssé xam c'est parole bobu rek sun bay do bay sun no wala voilà voilà sama wax su wutik hadith ak yoy voilà yoy yeb nak lay wone en fait. Donc, il faut faire très très très très attention, tu vois, le gobelin. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Maintenant, je veux dire que c'est comme le hadith de Hicham ibn Urwa. Il a dit que Hicham ibn Urwa ibn Zubayr, il a dit que c'est papa, Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Il a dit que Busrat ibn Safwan, radiyallahu anhu. Il a dit que c'est un peu de temps, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aw unsayhi aw rufa'ahu falyatawadda moy kep ko xamantene da nga lal imam al-bayhaqi sallallahu alayhi wa sallam abd al-razzaq ak imam al-haythami tam innaku timajma'u az-zawa'id rahimahullah deng xola kep ko xamne da nga lal unsayhi moy ñaar gaay aw wala bok rufa'ahu dakarahu bak zakaram okay zakaram aw unsay wala ñaari gaay aw rufa'ahu rufa'a moy fi ñaari podji di saxé voilà mune ñaar ñetti place yoy ku len lal fal yatawadda na japp dangi de hadith bobu so xolé bu fekente ne yi nga xamne moy man massa zakarahu falyatawadda kessa koku imam abu dawud sol nako imam ahmad et cetera manam 5 yi ñok sax xam sax comme li al hafid ibn hadar rahimahullah imam ahmad abu dawud timiz nasai ak ibn majah rahimahullah alayhi ah ak ibn khuzaima ñom sol nako rahimahullah al bayhaqi et cetera at tabarani ibn abi shayba sallallahu alayhi wa sallam rahmatullah al jami' leg kholal hadith bi abd al hamid ibn jafar ak ken ñeneen ñu dul mom solo nañ ko ci hisham exactement ni hein te andak ne manam batu al unsayni ak rufa manam kon ñom ñaar ñi manam abd al hamid ibn jafar solo nako jele ko ci hisham manam exactement comme man massa zakaro aw unsayhi aw rufa'ahu falyatawadda waye andak ne baat biñu yok unsayhi ñaar gaay aw rufa'ahu moy fi ñaari podji li sax lolu mbolo solo nañ ne manam jeule nañ ci Hisham te bok nak ñom Ayyub ak Hamad ibn Zayd Ayyub as-Sakhtiyani ak Hamad ibn Zayd hein ñom ñepp nga xamantene dañuy daan and ak dañu solo ci Hisham ñom ñepp liñu solo mu jëge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy man massa zakarahu falyatawadda kon Urwa ibn Zubair radiyallahu anhu mom mo ci yok lo non ngay deg motax yenn fuqaha yi ne manam laal ñaari gaay day tax toj njap alors que du ko waral parce que Urwa daf ko jappone parce que en fait Urwa li tax mu japp ko moy benen qaida bi règle bi bi ne ma qaraba shay yuqa hukma lu jege mbir rek day jël atem voilà voilà deng legui motax mudrak nak ci jeexitul hadith yu bari la ci digg hadith han ak ci njal bi hadith lu niwe niwe la ba al hafiz ibn hajar rahimahullah wax na gisuti lul asbihul wudu moy hadith bobu wa non ci digg bi da wa mom mo non non bi geuna new moy ci kanam ci début bi wa ci début bi da wa mais bi ci digg bi tamit new na mais yu ci ginnaw ñoo gëna bari quoi li ñew ci ginnaw wa voilà wa comme par exemple aw ose aw zakarahu bobu tamit ci riwa tabarani ñewna ci comme bobu ci digg bi la nek xam nga voilà leg mo am fi tamit yeneen leral yo xamne annabahani rahmalahu def nako mu ne du dagan nga def li nga xamantene mom moy nga tay pour def mudrak ci ben matn wala ci sanad ndax lambo gi mu lambo di askanale wax ci ko xamantene waxuko mune sauf que nak par exemple amna yo xamna bu fekkante dañuy da ngay def idrak pour leral baat bo xamantene dafa tum rank tafsir gharib na bobu garawul comme ni xamne ibn hajar rahimahullah taala lolou la wax ne neena lolou imam yi japp nañ ne garawul comme ni nga xamne non la ko imam az-zuhri ak ñeneen ci imam yu mag yi ci borom xam mom hadith rahmatullah alayhim don defé lu bari wa deng comme par exemple hadith ya aisha radhiyallahu anha bi nek ci njal bin sahih imam bukhari rahmalahu mu nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam da dan mu ne yatahannas manam da dan nek goudi dem ci gharu hira mu ne yatahannas ay yata'abbadu da di continue manam lolou zuhri moko ci dugal en fait d'accord rahmalahu ay yata'abbadu wala le kon imam ibn hajar rahimahullah neena kon comme niko imam az-zuhri rahimahullah ak ñeneen ñu mel non doon defé té man dafa bëri nak niko imam az-zuhri doon def wa ci mudrajati voilà mais na voilà té loolu nak daf ñuy loolu tamit bok xolé masala bobu mëna la yow daf ñuy yob ci benen masala moy lan riwayatun bil maana voilà moy di solo hadith bi nga solo maana bi sa nga samonté ak baat yi nga xamantene mom mom la exactement mom la yannabi sallalahu alayhi wasallam wax lepp nak ci borom xoxo yi rahmatullah alayhim nenañ dagan na waye na dañ ko wutal ay condition ci ko xamantene xamna arab ba pare xamna ci ni ñuy waxe manam asali bi syntaxe yi ñuy wax ba pare xamna bu baax ci ni nga xamantene non lañuy toftale kaddu yi ak lan lañ man mafhumi niñ mëna déggé ci ginnaw wax bu ko défé nit ki baña joom ci yok lo xamantene dafa bok ci hadith wala mu wañi ko amna nak ñu ne tamit dagan na ci yennat baat yi rek waye manam baat bi dagan na par exemple ci benn baat comme par exemple qaada nga wéccé ko ak jalasa par exemple parce que lepp tok na lay tek tok na ak jekki na ngay dégg comme yu mel non dal synonyme voilà synonyme yoy non voilà comme qama ak waqafa xawma bob nak nak la koy firé ci wolof parce que ñaar yépp taxaw na lay tek taxaw nak néna tém voilà ak néna tém ba peut-être parce que waqafa buñ ko waxé moy ku doon dox par exemple ba taxaw bobu taxaw la voilà alors que qama moy dafa togon djop taxaw voilà yoy mo voilà ñun ñoy différencer par exemple lool taxaw na rek la voilà amna ñu ne dagan na fofu ci moy yoy non moy ñu xam dañ synonyme non mais pas ci syntaxe ci moy yi nga xam tane phrase wala yu mel non lool du ci dagan voilà voilà amna ñu ne dagan na ñeel ko xamantene dafa tewlu baati de telle sorte que dina mëna soppandiku ci baat yoy manam tewlu na baatu hadith bi de telle sorte que dina mëna bu waxe bu lay riwayat bil maana la def tamit dina mëna xam bu baax limu wax lan la amna ñu ne de manam dagan na ci ki nga xamne dafa mokal maana hadith bi waye dafa fatte kaddu exacte mais maana bi mom mokal nako lolou nak pour njariñ gi bu mag gi nek ci ñu mëna xam baat bi lan la ak atté yi nga xam manam wax ji lan la ak atté yi ñu ci mëna joggé waye amma ku tewlu baat yi nak complètement boba dootu daganati ndax lor gogo do day daali daq yi dal ñom ñoy wuté yi am ci dagan gi nga xamne mom la dagan ak ñaka dagan waye dal lool moy dagan na ak wala daganul waye amma li gën ak li gëna yey mom sik neeku ci ne mom moy nga solo hadith bi comme ni nga xamantene sa nga am ci benn soppandiko comme ni nga xamne non la nek ci hadith bo xamne muttafaqun alayhi la bu joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam han mun nan nadara Allahu ra'an sami'a maqalatin fa wa'aha fa addaha kama sami'aha ni ki defon ki dum doon def mu tuddu ki waxon na ki yon yontu assam waxon nabi yatalati arsalta wa mom wax rasulaka wa dana wa rasulaka alladhi arsalta munako dede waxal wa nabiyaka alladhi arsalta ah bara ibn azib radiyallahu anhu wa kokou c'est parce que ci manam xam nga waxon nañ la ci jotay bi wessu na la changer bati mën na nek mais dafa am manam ci condition yi ba para muna la ba mu dess ci batu zikari zikari muno ko changer te lolou zikar la won comprendre wala budé bat la buñuy jamo yalla ci jang bi mom ci jëmi bopam ndax bat bi du sens bi mu lambo mais bat bi la ci jëmi bopam koku doko man wala ding legui mom asyuti mom rahimahullah dane wa muzrajul matn bi an yul haqa fi awwalihi aw wasatin aw tarafi kalam rawin ma bila faslin wa dha ya'rafu bit tafsil fi ukhra kadha bi nass rawin aw imamin wa waha irfanuhu fi wasatin aw awwalha manam mudrajul matn moy nga jël ci njal benu matn bi wala ci digg bi baatu aw wasati lolou neewul ci alfiatul iraqi aw wasati deeng nga manam wala bok ci digg bi aw taraf wala bok ci cene ci benen cet bi kalam rawin manam nga duggal ci kalam rawin ma manam kaddu rawi bu meuna don aji solo bila fasl ci lu amul ben tekantal waza te li legui nak li nga xamantene tamit mom moy ñew tamit neeku ci alfiatul iraqi rahmalah mune yu'rafu bit tafsil def nako xam ci tekantal yi fi ukhra bi nek ci yenen hadith kazaniki nonu bi nasin ci aw yah benen hadith bi nga diko gis manam nasrawin manam ci kerem ku solo hadith bi nga gis ko mu leral ko aw imamin wala bok ab imam muna wa waxa waye nak miwna bari wul limi am irfanuhu ñu mën ko xam ñukoy gis fi waqtin ci digg hadith aw awwali hawala ci njalbeen gi yep lo balay wax ko voilà yep lo def voilà deug mun wa mudrajul isnad matnayn rawa bi sanadin li wahidin aw dha siwa tarfin bi isnadin fayarwil kull bi aw ba'd matnin fi siwa hu yashtabih aw qalahu jama'atun mukhtalifa fi sanadin faqalahum mu'talifa wa kunwa legi muné wa mudrajul isnad muné matné legi mudrajul isnad moy lan legi li muné matnayni rawa ñaari matnu yuñu solo bi sanadin li wahidin ci ben sanad bo xamantene kenn ko mom parti bobu matnayni rawa bi sanadin li wahid nekul ci al-fiqh al-iraqi tam awza wala bok muné mën na nek lolu siwa tarfin bamu dess ci chat bi isnad ci sanad bo xamné manam ci ben wal ci isnad bi lol tam mën na nek moy ñu jël ben wal ci isnad bi bolé ko fayur wal kullu bu ko fayar wil kullu mu dadi solo lepp fayar wil kullu bihi mu solo lepp ci wajjo ja kesse comme exemple yi ñu joxe won aw ba'da matn wala bok lenn ci matn bi fi si wax yastabi mu dadi koy leunt la jaxase ko ak yenen ak benen matn bi muy ñett xet yoy aw qalahu wala bok mu wax ko jama'atun mbolo mukhtalifa mbir mi nek aju wute manam mbolo wax hadith bi ñu wute yow nga def ko fi sanadin han ci ben isnad kessa fa qalahu mu'talifa ba para daan ñoom ñepp ben bok wala yoy tamen moy kon indi na isnad matn sank wax na legi isnad sanad legi mu ne wa kullu za muharramun yep dafa haram legi li dess nak ci wax ji lolu ñewul ci al-fiqh al-iraqi tam te mom moy waqadihu wa 'indi at-tafsir qad yusamahu wa kullu za muharramun waqadihu wa 'indi at-tafsir qad yusamahu manam mune waqadihu sa day yaq dafa haram ba para day yaq mune wa 'indi at-tafsir way nak fi man manam li deuguer ci mom moy at-tafsir qad yusamahu tafsir budé pour léral la lolou mune fa ko djéggelé budé da ngay léral bat wa deng manam da ngay gis ni tafsir ok tokhal riwayatul maana moy an naqlu bil maana lolu ci kutubu sittay beurina ak yeneen téré beurina ci al imam al khatib al baghdadi radiyallahu anhu bin na ci téré ci mudraj al hafiz ibn hajar rahimahullah teunk nako andak ay yenn ziyadat yum ci def mom bu dal ci waaw ci mudraj rek na ci riwayatul maana ci riwayatul maana waaw wala wa me mudraj bind na ci téré aussi waaw deng legui ñu dugg ci benen parti moy mudabaj wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabajun fa'rifhu haqqan wantakhi legui mudabaj lan moy mudabaj wa ma rawa lepp lo xamne solo nako kullu qarinin bepp mas an akhi jele ko ci mbokam manam ku tolo mom mas lolou lañuy wax mudabaj muna fa'arifu xam ko haqqan ci lu wer wan takhix te nga seg mbir mi te nga xam manam nga bayiko xel jox ko yitte parce que en fait ay parti yu bari la en fait liñ wax mudabaj du ben parti kesse wa mais ay parti yu bari la te wouté manam ño xamantene ño tolo ay mas lañ moy riwayatul qarinayn ño xamne ay mas lañ mo xam ci hein ci at wala ci sanad kenn ci ñom jele ci ka ca dess manam ñi yaangi dégg voilà manam ñom ño bokk sëriñ wala ñu bokk ay sëriñ wala ñu massé bokk jamono wala yu mel non ñuy solo kenn ñom solo ci ci kété dess loolu mom moy loolu moy mu dabbe amma le fait que imam manam al bayquni rahmahullah an akhi jele ko ci mbokam te waxul an akhi lolu ki la mudrati lolu way wi moko yobbe nonako voilà wa moy monako nak faarif nang ko xam haqanti lu wer won taxe manam moy te nga djublu ko nga setantal ko bax djublu ko bayiko xal wa parce que en fait lu am solo la riwa manam li ñax riwayatul aqran do en fait mudabba parti la ci riwayatul aqran voilà lu am solo la ci parce que xam ko day tax ku yaakar nañ dafa am dolent ci isnad bi amna fek isnad bi amul dolent mbir mi ni la deme amna yeneen sax xet inshallah dina ci dik mo xam nak mudabbat bi amna wasita amna ku dox ci digeunte bi wala amu ci comme lu demé nek Abu Hurairah radhiyallahu anhu bu jele ci Aisha radhiyallahu anha Abu Hurairah jele ci Aisha radhiyallahu anha ak ya Aisha radhiyallahu jele ci Abu Hurairah radhiyallahu anha manam kenn ci ñom bu jele ci ki ci dess ñu jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñaar do li ñi def moy mudabbat est ce que dafa obligé ku nek en fait jele ci morom immédiatement ni wala mo kenn jele ci mom rek keren ki bu ne pas immédiatement mais bu kenn ki jele ci morom après benen après keren jele ci morom mi benen yon sax do deñu mu dabbaj wa bu fiké wala manam fo mu am flèche ni ni quoi voilà ah nenga moy tadabbuj comme par exemple riwa tabi'i an tabi'i lol tamit dañ koy wax mudabbat par exemple xam nga du riyad sahabi am sahabi la ñom ñaar nak ñu solo mais kenn ku ci nek solo ci morom il faut que flash bi dem delu ci pour tadabbuj bi am ñu mëna wax mudabbat mudabbat amna comme tabi jëlé ci tabi comme ñun ñun ñi bokk jamono kenn ku ci nek jëlé ci sa morom mudabbaj lay doon deng comme lu demé nek az-zuhri bu jëlé ci Omar ibn Abdul Aziz ak Omar ibn Abdul Aziz jëlé ci az-zuhri radiyallahu anhu niki nonu comme Imam Malik jëlé ci al-Awza'i ak az-zuhri jëlé ci Imam Malik rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu comme Imam Ahmad ak Ali ibn al-Madini ñom ñaan ñep kenn ku ne jëlé ci morom ak ñeneen ak ñeneen demal loolu voilà je connais rek ci mom génération bu fekké ñaar gaay dañu am flash flash ala retour rek mo voilà ni ciow voilà amna benen mudabbaj bi wasita moy comme imam al-lays bu jele ci yazid ibn al-had mu jele ci imam malik xam nga ñom ñaar ay morom lan ño bokk jamono bokk serigne yu bare bare mais presque yi serigne yep sax kay mën nañ ko wax ak talibé walu bare ci talibé and ak lool xolal bu imam al-lays jele ci yazid ibn al-had mu jele ci imam malik ak imam malik jele ci yazid par exemple lol mu dabbaj tam amna bi wasita di wa bi wasita moy intermédiaire wa riwayatul aqran lolou biñu wax ulul isnad wa nuzulihi yakarna waxon nango wala bok waxon ko ala kulli hal riwayatul aqran mom moy ño xamne ay mas la ñu bok ñu solo lolou day tax nga hadith bi bu guddé tamit manam mën nga baña nga baña japp ne manam nga bañ ko neewul doola da wa parce que ñu gis nazil ak ali gisoon nañu sunu joomu riwayatul aqran voilà comme par exemple amna ben hadith bo xamantene lolu riwayatul aqran la manam bu kawela comme par exemple tay li imam ahmad ibn hanbal solo jele ko ci Abu Khaisama Zuhair ibn Harb mu jele ko ci Yahya ibn Ma'in mu jele ko ci Ali ibn al-Madini mu jele ko ci Ubaydullah ibn Mu'az mu jele ko ci papam mu jele ko ci Shu'ba mu jele ko ci Abu Bakar ibn Hafs mu jele ko ci Abu Salama mu jele ko ci Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne kunna azwajan nabi sallallahu alayhi wasallam ya'khudna min shu'urihinna hatta takuna kal wahiza so xolé hadith bobu manam moy soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ dan wañu sen karaw yi dako dan dañ ko dan wañu parce que comme ce karaw yu guddu lañ don yor bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna après dan danuñu ko bayyi non dañ dan wañu sen karaw yi mais duñ ko def ala garçon de voilà wala duñ ko def ba nuru goor wa dañ ko dan wañi rek bu ko defé mu yam légui lolu xolal par exemple xolal liko dalé ci Imam Ahmad rahmalahu ak ñent ñi ñew ci ginnaw ñom ñep ño bok ñom ñep ay morom lan xolal jurom ñom jurom Imam Ahmad Imam Abu Khaisama moy Zuhair ibn Harb Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini ha ak Ubaydullah ibn Mu'az al-Anbari sama gis nga nako ñom jurom ñep ay morom lañ te pourtant kenn ku ci ne da jere ci morom ni yu ben escalier nga nek ko wuli voilà legi yow nak dem nga fogné par exemple tay imagine nga ni Imam Ahmad dal ni Ubaydullah ak Ubaydullah ibn Mu'az bobu al-Anbari rahmalahu dem nga fogné nga ni non mais affaire bi c'est pas possible wala nga ni manam nga gis ni 4 wala 3 personnes dox nañ ci da ngay defé né yamuñu duñ ay morom bék ay morom la ding kon da ngay xam tamen kon né muda bac mo gëna particulier liñuy wax riwayatul aqran mo gëna général parce que bëpp lepp luy muda bac riwayatul aqran wa du riwayatul aqran yëf ñu muda bac d'accord ding ok Imam Ad-Darqutni rahimahullah defna ci talif ci mu dabaji wa comme tay ab serigne bu solowe ci talibim legui day dal di nek ño xamne dañuy xamne kenn ku ci nek solo na ci moromam hein legui bu boba lol dañ koy tuddé mu dabaj bu serigne bu solo ci talibim voilà ci sirou ma tanu solo serigne bi walu bare waaw ko mën ko waaw amna nak ño xamantene dañ lolou tuddé wuñ ko mudabbaj dañ ko tuddé riwayatul akabir anil asafir ci fofu lañ ko duggal quoi parce que tamit yoy tamit amna riwayatul aba anil abna yépp amnañ riwayatul akabir anil asafir waaw manam papa ji jeule na ci dom ji nga bañ pour nga baña fokk ne njumti da am wa wala deng motax tadbi ji yoy parce que dañuy wax tadbi ji wala lolu nonu wa al-hafiz ibn hajar rahimahullah neena tadbij mi ngi joge ci manam ci dibaj jottayil wajhi manam ñaari dibaj manam moy ñaari lexi ndax ñom ñaar tollo giñu tollo ak jakkaro daan ko giñu jakkaro sino ki bi symétrie bi ñi am ko wala manam kon bu boba ñu atté ne muy waral ne ñom ñaari walu yépp dañu nuro dañu jegento lol mom motax wala wax manam ñu wax mudabbaj donc ce qui fait que ni riwaya bi nga xamantene mom la serigne bi di def ci talibé bi tolowul quoi manam ñor ñaari wal yépp tolowuñ voilà donc ce qui fait que voilà motax ñu duggal ko fele tamit nga xamné mudabbaj amna ay façon yu bari bu ñëkk bi de nga moy arrawi manam ki solo jele ci kuko gëna tuti kuko gëna ndawé wala ko gëna ndaw ay at ci nga ah ci ñi nga xamanteni ñom ñoo daan solo mbiri lool boba dañ koy tuddé riwayatul akabir an al-asagir comme niñ wax sax comme riwayat bu imam az-zuhri di jël ci imam malik ibn anas deng té ciosan bi moy riwaya bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jël ci tamimu dari moy xabar jassasat bobu non wa moy moy bim nan tamimu dari moma netali hadith bobu nek sahih muslim rahmalallah wa wa bobu hadith kefe mom mo am dem na ba yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne diw nenam sahaba ibadatu moy tamimu dari radiyallahu anhu sahaba bi tamit bu jele ci tabi'i bi parce que pour ñu baña fokk ne comme sank li sank xam nga sank moy voilà li ñu dal sank ci shaqiq ak amra no sharaf bil ak voilà ak ibn mas'ud lolu par exemple lolu mom motax gaay di gestu affaire yi ni pour gaay baña def le ci affaire wo non parce que buñu ne sahaba bi neena après dal di tabi'i bi neena oh ne xol me le fil n'est pas voilà da nga nan nomé def le ndank est ce que affaire bi jawal ay ata ñu koy gëstu pour répertorier ñan ño solo ci ñan oh parce que dañu bëgg ñu affaire dafa xaw ci voilà nga fokk lool ñaarel bi moy riwayatul aba ahlul abna'i yaa ngi rek ak sahaba yi jere ci tabi'i te lolou al imam al-khatabi al-khatib al-baghdadi rahimahullah ta'ala solo na ci manam bindu na ci ay téré dal bindu na ci téré comme riwayat al-abbas bu jere ci domam al-fadl fadl ibn abbas ak riwayat wa'il bu jere ci wa'il ibn daud mu jere ci domam daud bobu ci domam waaw ci benen domam bok manam bikr bikr ak comme riwayat al ki abadilat al arba'i ak abu hurayra ak muawiya ak anas ñom ñep ñu jël ci kabul ahbar parce que kabul ahbar wa radiyallahu ta'ala anil jami' kabul ahbar mom ci tabi'i la bok mom muhadaram la en fait fekk na jamono yunus sallam mais nekugul won julit comme par exemple ñi ni abadilat al arba'i abdullah ibn zubair Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Hurayra, Muawiya, Anas, ñom ñep radiyallahu anhum dañuy jël ci Kabul Ahbar. Radiyallahu. Par exemple. Tem nga dégg Kabul Ahbar ni ah kon kay Kabul Ahbar kon kay mom ki la wara doon? Mom sahaba la wara doon? Parce que voilà, parce que ñi ñom dañuy déggé ci ñom té ñom ci sahaba yi lañuy solo. Alors kan du lolu. Deng ñettel bi moy riwayatul aba'i anil abna'i kon bu ñëk bi moy ñëk bi moy akabiru anil asara voilà bi ci dess moy sahaba yi jëlé ci tabi'i wala bok papa yi jëlé waaw moy lolu sahaba yi jeul ci tabi bi ci dess moy papa yi jeul ci domi te lolu lu bari la wa amna bu ko gëna particulier moy han moy ko xamne day soloé ci papam mu soloé ci mamam voilà an abihi an jaddihi voilà wa li ëpp li nga xamanteni mom mo gëna bëri ci ñu solo wé ci manam né diw solo na ci papam koku solo ci mamam mu solo ci mamam koku mamatam koku solo ci mamatam et cetera 14 mom lañ 14 mom d'accord wa muy dem ni voilà hadith mo xamanteni mam yi ko solo motax ci musalsal amna musalsal bil aba non oui ça est que non lais non voilà té lol ndariñ ci mom moy nga xam manam martaba gaay ak kenn ku ci nek fan nga tollu et cetera voilà ñentel bi moy bu fekkenté dafa am kenn hein ci ñaari xarin yi manam ñaari masi ku ñëk geen aduna ñoo mais ñom ñoo bok serigne bi nga xamantene ñom ñoo bok serigne bi nga xamantene mom lañu jàngé boba wala bu mom lañu doon solo mom mom lañu wax sabiq wa lahiq sabiq wa lahiq sabiq wa lahiq waaw parce que ki sabiq moy ki jitt wala lahiq kete tegu kete top manam ci won genn aduna wala ci genn aduna parce que lol tamit mat na xam moy ñom ñepp ay mass lañ ñoo bok serigne biñu ké mais kan mo ñëk genn aduna parce que bu ñu ké am information bu voilà ça va parce que est ce que motax imam al khatib ak al bukhari rahmatullah alayhi ma manam al khatib bok solo de bindu na ci ab tere rahmalah comme hadith bi nga xam tane imam al bukhari dafa jele ci talibem bu ñe abul abbas as siraj ci tarikhum te imam al bukhari genn na aduna l'année 256 ginnaw gaday gi té ki mujjé solo ci as-siraj ci dégg moy abul hussein al-khaffaf mom mi ngén aduna 393 lool tamit comme mon abul ali al-burqani mom dafa sol ci talib al-hafiz as-salafi la solo na ci mom hadith té mom mi ngi génn aduna manam ci début année 500 ginnaw gaday ki mujjé déggé ci imam as-salafi bobu al-hafiz as-salafi rahimahullah bobu moy seutum abul qasim abdurrahman ibn makki mom mi ngi génn aduna 650 xolal début année 500 ba 650 ki mujjé solo ak ki mujjé lolu ci al-fath as-suyuti imam as-suyuti rahimahullah ta'ala wax na ci ay ci légui xolal sen digënté kon manam sen digënté ñaar genn aduna yi manam upp manam 150 ans upp nuko matna 150 ans digënté ki mujjé de ki ñëk hein ki gëna ki ñëk genn aduna ci ñu solo ci sëriñu ak ki ci mujjé ak ku mujjé de gis nga mais lool soko xolé dang koy sétlu ci ci ki ci isnad yi mën nga ko ci gis ko xamantene day solo hadith bi comme tay lool nimi amé nak ni lay démé souvent ni lay démé moy serigne bi day dundou par exemple dem ba am témir at wala 90 ans wala 80 wala 70 ans yoy am ben xalé bu am 5 ans 6 ans wala 10 ans ñeu fekk jotayam bu mu don jangalé xalé bi ñeu fekké ko sëriñ bi génn aduna ci at bobu par exemple wala sëriñ bi dund won 120 ans mu ñeu fekké ko sëriñ bi génn aduna ci at bobu xalé bobu dundu témir at wala du ko upp da ngay gis né ñi doon solo wé ci sëriñ bobu ñi ci ñëk génn aduna moy ñi nga xamné parfois peut-être ñoo ñëk génn aduna sax sëriñ bi wala ñom sëriñ bi lañ won ba paré solo ci mom yaa ngi dégg xam nga lol comme liñ wax riwayatul akabir ala safi serigne bi mi jangalon serigne bi solo ci mom ab hadith wala solo ci mom ben tire xam parce que serigne bi moko gi mais meuna solo ci mom koku solo ci mom ñu solo ko ci mom ne ci serigne bi lako solo won te xale bi tamit ñew solo ko ci mom lol bo gisee affaire bi vite fait mu def 150 ans 200 non c'est pas possible hein non c'est pas possible voilà alors que meuna ne li motax gay di sonu ci alfulani bobu di set di cham wa kay bay parce que dafa am difficulté voilà parce que warna meuna amna yu meuna ne luy meuna ne motax ofi motax am ñuko défendre quoi en fait voilà motax voilà ñom mohammed ak ñom imam abdul hayy al kattani défendre nañ ko man lool sax d'ailleurs motax affaire bobu bon parce que man sama fort intérieur lim ma jox mom moy dafa dañu sos affaire bi mais bo xolé mom abdul hayy al kattani rahimahullah mom defandre nako bax mom wala legui xol al hafiz motax al hafiz ibn hajar rahimahullah def ni lolou mom moy li geuna gis moy li geuna kawé li nga xamantene mom la gis mun imam az-zahabi jeul na ci abu ishaq at-tanwihi moy limu gëna gis limu gëna reuy moy lool ba para solo ci mom comme ni nga xamantene non la ibn hajar rahimahullah waxe ci tarixam ba para mi gën aduna en 784 moy ibrahim at-tanukhi te xam nga xafid ibn hajar mom ci bopam solo na ci ishaq at-tanukhi bi abu ishaq ibn ishaq han abu ishaq at-tanukhi moy ibrahim at-tanukhi mom la solo ci musnad al-bukhari d'ailleurs mom mo nekkon ki manam musnadu jamonom abu ishaq at-tanukhi bi rahimahullah legui te mom mi genn aduna en 784 ginnaw gadda gi ki mujjé genn aduna ci ñi andon ak at-tanukhi moy shihab an-nashari mom mi genn aduna ci zilqada ane 848 est ki de 700 de non at-tanukhi mom mo genn aduna 700 wa 784 oh ke 848 oh d'accord mais as-Suyuti mom rahmalahu neena mom ci jamonom amna ñu doon ño xamna ay talibi at-tanukhi la ño xam tane ñu existé neen won deug kon ñom mën nañu am lu gëna sori lolu ko voilà motax même digënté ki mu comme imam malik tam non la mel ki mu ci ñëk solo wé ci mom ak ki mu jé solo ci mom lool dina ci ñëw inshallah wala ñu ñëw ci sabiqu wallahiq d'ailleurs imam as-suyuti rahimahullah da ko wutal buntu tam mom exemple hafiz salafi bi la joxé wa joxe tamit exemple imam malik ak imam az-zuhri wa mais digeunte az-zuhri digeunte az-zuhri ak as-sahmi bi nga xamne solo nañ ci imam malik sen gennu aduna par exemple à peu près 125 ans là à peu près manam non wala 133 côté là manam ap voilà mais as-salafi dal mom mo gëna guddule mom mo gëna bëri la ndax 150 la mom voilà comme niñ ko waxé sank bo xolé légui riwayatul aqrani wa mom moy li nga xamne mom lañu gis sank mom daf ni mom as-Suyuti rahimahullah daf ni waqa'at riwayatul aqrani wa 'ilmuha yuqsad lil bayani alla yuzanna az-zayd fil isnad aw ibdalu 'an bil wawi wal haddara aw deng mune waqat ran riwayatul aqrani solo bi masi solo wa ilmuha legi nak liko dalé ci wa ilmuha baba an bil wawi ibdalu an bil wawi lolou nekul ci alfiyatul iraqi tam mune wa ilmuha xam ko yuksalu def na ci djublu lil bayani ngir meuna leral allah yuzan bu ko defé ñu baña ndort az-zaid ak yokote fil isnad ci isnad bi ñu bañ ko wala wala aw ibla aw ibdal an bil wawi wala bok nit ñi fo baña fook ne an bi dañ ko remplacer waw nit ñi baña jort lool comme boone solo na ci diw ak diw ak diw nit ñi baña fook ne ben diw bi da nga joom au lieu nga ne an diw nga ni ak diw oh d'accord buma ne tay jeul na ci seigne mawdo ak alaji abdou mune ñu ne nangam oh d'accord nga baña fook ne dama jaawale entre seigne mawdo ak alaji abdou dama jaawale mom mu jele ci alaji abdou dama ko jaawale ak wa ak oh d'accord yo dañu ñu defé ne ñu bañu defé ne da nga bëgg dresser chaîne bu jëm ci kaw wa fekk da nga bëgg ne ci ñom ñom ñepp la wa kay bay ya différence voilà mune wal hadara mune limite bi nak dinañ ko gis in yaku fil isnad qad taqaraba wasin da'iman wa qila ghaliba dinañ ko gis bu fekkante ne ci isnad bi affaire dañu jiganto ci wote ati tamit dafa sax manam ati moy riwayatul aqrab moy lol moy buñu gisee ni souvent mën nañ ko gis ci ne sen ati souvent dañuy jiganto dal wala wax nañ tamit ne lu ci upp manam moy par exemple en tout cas ño bok lu upp liñu dund wala lepp liñ solo ci ay serigne yiñu solo et cetera mun wa fi sahabi arba'un fi sanadin wa khamsatun wa ba'daha lam yuzadi néna par exemple ci sahaba yi leen nga gis ci isnad bo xamna radiyallahu anhu amna ci ñent wala jurom voilà muna way nak gisunu lu upp lolu non sahaba jele ci sahaba mu jele ci sahaba bu mu upp jurom voilà comme par exemple bayit bobu nekku ci al-fatih al-iraq itam ipi mum dalay wax affaire bi wax la mang koy ragné voilà muna fa in rawa kullun min al-qarinayn fa in rawa kullun min al-qarnayn an sahibihi fa huwa mudabbajun hasan gisna su fekkene nak kep ko xamantene kenn la dafa solo ci ki ci dess lolou lañ wax mudabbaj nga muna fa minhu fi sahbi rawa as-siddiq an umar thumma an no arawa fa minhu as-sahbi rawa as-siddiq an umar thumma rawa al-faruq d'accord par exemple amna ci sahaba radhiyallahu anhu parti bi tamit nekul ci al-fatul raqibi manam moy sahaba bi hein ci sahaba yi radhiyallahu anhu comme par exemple abubakar siddiq djel na ci sayyidna umar umar tamit dadi solo ci abubakar siddiq radhiyallahu anhu amhuma muna wa fit tabi' wa fit tibai an ata az-zuhri wa aksuhu wa minhu ba'd fadri ci sahab ci tabi yi mu jox la exemple digeunte ata ibn abi rabah ak zuhri ramadan kenn ko ci nek dafa solo jele ci mom muna lol nang ko xam nak muna fataratan yarwihima muttahidu wa ash-shaykhu aw ahadu aw ahduhuma yattahidu muna leg leg nak kenn ci ñom day solo ci serignum ba pare solo ci kenen manam fataratan leg leg yarwi rawihima kenn ci ñom manam ñi len ñi solo ci ñom mutahidu day nek kenn wa shaykhu day nek kenn ba pare nek serigne bi manam mom moy solo ba pare moy nek serigne bi aw ahaduhuma yattahidu wala bo kenn ci ñom ñaar wete ci solo ci serigne bi comme exemple buñ joxe won sank ci malik mu jele ci yasir dedet layth mu jele ci malik mu jele ci yasir wala malik jele ci après malik jele ci yasir mom gis nga wala mudabbaj bobu non muna wa minhu fil mudabbaj maqlub mustawiyan misaluhu ajib muna leg leg amna ci mudabbaj lo xamne manam maqlub la mom boko defé maqlub manam bo defé budé da nga djoum def xalbu ci sanad bi tamit baxna day dal di bax parce que ñaar yépp am nañ mune misal lu melam lu yémi la mune mu joxe mune malikin an sufyan an abd al malik wada an ath-thawri an malik sulik malik jele ci sufyan moy sufyan ath-thawri mu jele ci abd al malik même hadith bi ñu jele ko ci thawri mu jele ko ci malik mom tamit d'accord mu jele ko ci abd al malik danga amna yenen al ikhwat wal akhawat yoy tamit ay xet hadith la riwayatul aba an al abna'i ak safan bi yeb asuyuti daf ko wutul buntu ben bu ci nek sabiq wal lahiq man rawaa an shaykhin thumma rawaa anhu bi wasita yoy tamit daf ko wutul buntu d'accord voilà du koy jelle ci ben cheikh voilà bu serigne voilà pare jela jom mi de façon avec par intermédiaire ok bye est ce ni de mom dela yalla fay amen ala agriwat sahabata an tabi'ina ha riwayat sahaba an tabi'in an sahaba ko bëgg wa ci lu tam nga dafa ne wala lo tam dafa wutul buntu riwayat akabir an asagir was sahabati an tabi'in lo tam dafa wutul buntu et cetera en tout cas leral na ci yu bari mo wallahi xam nga mais inshallah buñu yexé dinañ gëna gis yu bari yoy légui ñu dem ci al benen parti bu am solo moy al muttafiq wal muftariq ci ci yalla deng muné متفق لفظا وخطا متفق وضد فيما وضده فيما ذكرنا مفترق نون لا لغي المتفق موي لو خامتاني مو المتفق موي لو خامتاني باتي مو نه لفظا في كادو buñu deppowé kaddu waxatan ak ni ñeen di bindé lool lañ wax muttafaq comme buñ né yahya wala ñu né sa'id wala yu mel non muna waddudhu safanam fi ma zakarna ci li ñu tuddu al muftariq lool al muftariq ah bi nga comprendre wol ah det wax yu wër dañi moy moy 2006 la wala 2007 oh li nga comprendre lo do wax bi non parce que ma xamul wër ban hein voilà c'est que en fait ñom ñoy bokku ñu leen di bindé voilà ñoy bokku ay kaddu voilà moy ligi nak safan bo nak moy wala moy dañu diggu takali ko dal voilà oh c'est vrai que lo voilà moy tay bu fekké wa wa mo tay buñ né té lol dinañ ci joxe exemple rawatina fi profi affaire bi di gëna nekk problématique moy su fekké ñoom ñëpp ñu bokk jamono juñ dund parce que kan la ci ñoom ñaar nan lañu xamé ni ñoom ñoo bokk ja manam ki kan la ci wala effectivement lool mom lool bokk na ci yi nga xamantene ñoom ay manam mën na nek lu problématique dal wa mune par exemple imam an-nabhani rahmalahu ta'ala ne par exemple anas ibn malik day xamné juroomi nit lañ anas ibn malik wa djuroom lañ manam bokut ak sahabi bi ñu xam wala on nak Anas ibn Malik ko wala nako kon ignoré na ñent wala par exemple Abu Imran al-Jawni gog nonu ñaar lañ dafa am ku nek ku dëkk Basra ko xamne Basra ya ko xamne Baghdad ak ko xamne Baghdad la comme Abu Bakar ibn Ayyash ñom ñett lañ comme Al Khalil ibn Ahmad ñom juroom ben lañ comme Ahmad ibn Jafar ibn Hamdan ñom ñent lañ te ñom ñent ñepp ño bokk même jamono ba paré bekk bokk même niveau bi bu bokk même tabaka oh non dama ci dé lool mom lo yoy ñom ñoy problème lool day nek problème ah oui lool mom manam mëna nek vraiment lu mëna nek dal lo xamantene vraiment voilà c'est problématique quoi parce que pour nga xam ko mom moy jafé après pour nga xam ko nan lay xamé ni ki la ak ki la du ké dengue wala bok ñut bok rek tour ak touru papa ak askan wala kunya comme lu demé nek Mohammed ibn Abdullah al-Ansari ñu wax lool Mohammed di doomu Abdullah al-Ansari té ñom ñi ñent nit lén comme buñ né Hamad ibn Zayd ak Hamad ibn Salama amna tamit Hamad ibn Usama pourtant ñom ñatt ñep ño dëkk Basra buñ né wadi buñ né hadathana Hamad té ñom ñep Basra lañ dëkk ñom ñep ño bokku jamono ñom ñet ñep ay imam lan kan la ci ñom ñaar ci ñom ñet hein serigne bu dimbali wol dal comme tay buñ né al hanafi dañu diw al hanafi leg leg dañ koy askanela ci banu hanifa yi leg leg ñu askanela ko ci mazhab bi né parce que hanafi la ok comprendre ne diw al hanafi leg leg nit ñi mën nañ yakane ah d'accord ko kon hanafi la won ci mazhab fek dedet banu hanifa la bokk yep muttafaq al mustariq la comme ko xamantene comme par exemple tam bokk na ci muttafaq ak mustariq moy xey buñu waxe abdullah wa medina buñ ko waxe abdullah ibn umar lañ ci djublu abri bo xola isnad nga xol isnad bi nit ñi dekk medina lo tamit mo tax lu am solo la buñu ne abdullah an rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala qala abdullah xamal ni kan la ibn umar lañ wax budé wa kufa bo safra budé wa makka ñom abdullah ibn zubair lañ wax budé wa basra ñom ibn abbas motax ñuy wax budé wa kufa ibn mas'ud motax ñuy wax wa budé wa khurasan ibn mubarak motax ñuy wax wala ak immi jot moy wu dugi dekim ci wa kay xaw na ñom ñi ñi ñotax ñu wax budé wa misra ibn amr ibn al as motax ñu wax radiyallahu anhu jami'a han ko motax sort c'est que lolo motax isnad bi ngay xam ñu soro faral bi soxla di wax bo setlo dañu faral di wax ki diw feele dekkon so setlo wala pala sangam la dekkon wala ki wala feelal ki après mu dekk fa le yoy motax ñuy wax manam dal li ñu mëna résumer muttafaq ak muftariq moy buñu bokké depowé ci tour kessé wala ci kunya wala ci tour papa wala ci tour mam wala ci askan yoy boba dañ koy wax muttafaq ak muftariq d'accord pour ñu baña jaawale kan la ci kan rawati na nak day gëna difficile nak par contre su dé dañu bokk jamono wala ñu bok ay mass wala ñu bok ay yu mel non da wala légui après nak légui dëkk yi ak ñi seen sëriñ yi ñom lay doy dimbalé bëgg mëna su wala seen sëriñ yi wala parfois dinañ dem ba ci ñett mbir ba ñent mbir yu ñu doga xam kan la wa parfois mom dañu dem ci yu bari sax doga xam kan la wa exemple biñ la joxon ci matnu bi moy yahya ibn yahya yep solo ci imam malik rahmalahu kan la ci ñom après buñu gisee ni imam muslim ci sahih muslim la nek dañuy xamne at-tamimi la bu fekente ne par exemple ñi sharh muwatta ñom ñoko wax wala yu mel non wala malikiyey ñom ñoko don solo ñoko wax naan waaw ci riwaya yahya ibn yahya bu jele ci malik nangam han muwatta bi yahya ibn yahya bu jele ci malik dañuy xamne yahya ibn yahya allah yisila wala parce que bu don at-tamimi dañuy wax du wa pourtant ci muwatta la solo eh pourtant mom tam mais comme du maliki comme ci comme ke dal mo fréquence ci maliki voilà ci maliki kene lañuy wax voilà et cetera donc yépp dafa mata baye xal alors que ñom ñaan ñepp pourtant ci imam mal lañ solo rahmatullah alayhi hadith mo moy li xamne waro perte ben détail voilà lepp mo waro amone mo voilà par exemple wala buñ né ci sahih muslim riwayat yahya ibn yahya an malik muwatta ci muwatta lako jël yo raat yahya ibn yahya mu jël ko ci muwatta bu imam malik sahih muslim wala muslim day xamne kon yahya ibn yahya tamimi la parce que imam muslim rahimahullah solo wul jël ci al-laysi wala wala bok ñu ne yahya ibn yahya daldi wax ne koku kat ndax siqala won hafiz nangam dañu xamne at-tamimi lañu wax waye buñu waxe saduqun nangam bo wa dañu xamne okay la Allah yi la deng bu fekente nak dafa am manam ñom ci miñu bindé mbir mi rek la wala manam al-khatib binduna han ci manam binduna ci téré al-khatib baghdadi mom domaine hadith yeb bind ci téré comme niñ la ko waxé ci jalbeen bo fatali ko voilà li nak wouté nak muhmal parce que biñu gis mubham est ce que gis nañ muhmal non wala dañ ko fat dama ko faté kon parce que mubham xam nga moy diiw néna ak benn way néna ak sa benn ndijay néna ak amna goor gu doon wax naan xam nga lool moy moy mubham légui muhmal moy nga ni omar néna wala modou néna koku ñu kéko ci xam tuti mais xamuñu ko wa ko tour yi rek lañu xam voilà voilà mi ngi melni rek comme exemple bi ñu faral di joxe kaw ko fi wacc ndakar naan man keur moodu lay seet xam nga len keur moodo ha ko lu demo wacc koloman rek naan waw wayun xam ngeen fu moodu dekk naan ku moodu xam nga len moodu keur moodo nak comme ndakar mom nak ko ndaw do fami Koko mom du trouver il est pas près de voilà koko lol moy muhmal fofu la wuté ak mubham manam mubham mom wax na mubham amul tour do xam nu koku tuddu alors que muhmal xam nga tour bi mais da nga xamul kan la kon mubham moy anonyme quoi ha mubham moy lo xam dafa wa anonyme voilà mubham moy anonyme le mom c'est imprécis voilà muhmal mom dafa leru dara wa wa kay le comme bonne deg na morta la netali na ma te xamou ba xam morta la sey ngey wax wala morta la jëm xamou lo kan kel la ñom morta la dara wax na ma neena ha gir set commencer ak ci ala ci ñal la rasul won voilà lol moy muhmal contraire muftafiq ak muftariq la nak ñom ñaar duñu ben buñ ko jaawale parce que muftafiq ak muftariq dañuy ragal nit ki fokk ne ben nit ki la alors que muhmal liñuy ragal moy xamnañ ni ñaar lañ wala ñett wala lu ko upp mais xamuñu kan la ci lolu mok muftafiq ak muftariq lolu lañu wutale deug leug su fekkentene nak bat beek yep ben la mom lolou mom mukhtalif la ak mukhtalif comme li nga xamne non lay ñew inshallah lolou dinañ leral lan moy mukhtalif ak mukhtalif deug legi xolal Imam As-Suyuti li wax rahimahullah ci muttafiq ak muftariq mune wa'na bima لفظا وخطا يتفق لكن بسمياته قد تفترق بايل خل عمل جوخال solo وعنا بما تي لب لو خامن لفظا كادو غي وخطا اك نين كوي بيند ييب يتفق لا ني دوب سعيد لا ني بيند يحيى لا يتفق يي دانيو دوب لكن واي مسمياته نينو كو تودي قد تفترق دانيو تاخاليكو gis nga mo wax ji sax mo gëna leer iski bu gëna iski rena rahimahullah vraiment amin ko bayit bi di ñew nekul ci alfiyat al iraqi muna la siyama in yujada fi asri washtaraka shaykhan warawin fadri te pourtant ziyada bu am solo la mais nekul ci alfiyat al iraqi muna rawatina la siyama rahimahullah rawatina su in yujada suñu nekké fi asr ci ben jamuna washtaraka te ñu bokalé cheikh ab serigne warawen ak ci kuñu solo wala kuy solo ci ñum fadri xamul lool day gëna ci mo la lool day gëna metti encore wa mon ci mo sama imam man mun fataratan yattafiqu usman wa aba aw ma ajaddin aw kunan wa nasaba lol tamit fataratan leg leg wala yattafiqu ñu depo isman ci papa wa aban ak wa ba ak ci tour wa aba ak papa aw wala bok ma ñu yokki sax jaddin mam aw ku nan wala bok ku ne dakantal biñu len dakal wana saba kaskam wa bon muneka anas ibn malik khamsun ban wa ahmad ibn jafar ibn hamdan anas ibn malik jurum lañ ahmad ibn jafar ibn hamdan ñom ñaar la ñom ñaar la lo xon xum ci do wax ni am ñu xam jurum ben lañ xat waaw mom non mom ñaar lañ baghdad yi hein ahmad ibn jafar ibn hamdan no ñom ñent lañ wa té ñom ño bokk jamono wala ñom ñent lañ c'est que ki mom moy ñaar abu imran al-jawni wala ñom ñoy ñaar hmm mun na summa abi imran al-jawni isnayn basriyun wa baghdadi gis nga wa basriyun wa baghdadi mun aw fismihi aw ismi abin wan nasabi aw fismihi aw ismi ab wan nasabi aw kunyatin ka aksihi wasmi abi deng mun bok aw wala fismihi tuturam wasmi abin nasabi wa wasmu ab ak turu papa won nasabi ak askan manam kon leg leg tam meuna nek ne muttafiq ak muftariq moy ñaar ñi bokku ñu tur mais turu papa lañ bok wala ñu bok askan aw kun yettin wala bok ñu bok kun ye rek lol ka aksihi ñom ak safan bi ñoyam wasmu abi ak turu papa wala muna nahwu muhammad ibn abdullah نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع زكين. كم عبد محمد بن عبد الله تبوكتي قبيلة الأنصار و تريبي أنصار من الأنصاري. مونكوك. لفت ك. بارزام بارنتيز. أربع زكين لول نقول تالفتو إيراقي. لفت ك. ممن أربع زكين نينت لين خامين نتي نينت. كذا أبو بكر بن عياش وضم. ابن ابي صالح صالحا تعم كم ابو بكر ابن عياش كوك تاميت ابو بكر ابن عياش دوني بن نيوم نيت لا مونغا يوك تي ابن ابي صالح مون صالح ابن ابو صالح صالح تعم بوكو ديفو نوم وا نيون تاميت دوني بن مون وتارتان فسمن فقط wala leg leg tour kessa lañu bok wataratan fismin faqat thumma sami thumma sima hamad ibn zayd ibn salama deug ci gis nga bako wala dañuy xamni definitivement wala ci moto alfiyatu aw rek am suyuti boko jange mokal ko ba pare xam ko ci giatal ki mom hadith mom vraiment ab docteur nga ci wala agrégé sax kay mune ko wa comme Abu Bakr ibn Ayyash ko astaghfirullah mune watarata leg leg fismin faqat ci tour rek lañuy bok summa sima top na mën nga ko mandar ke bo beugé ma jox la exemple mune Hamad Hamad amna ibn Zayd ak ibn Salama amna kenen ibn Usama tam mune fa in ata an ibn Harb muhmala aw arim fa huwa ibn Zayd ju'ila su fekente na ibn Harb mo ñew def muhmal manam wax Hamad adna ابن حرب دان زهير ابن حرب دان حدثنا حمد ها ولا عارم نيوني حدثنا حمد كوك ابن زيد موم موتاخ ني واخ ابن زيد جويلا او هدبه او التبو زكي او حجاج او عفان فالثاني راو بودي هدبه لا العراقي يوكو كوتي ما نم مبولي ور كوتي ولا بق من أتبو زكي واه موسى بن عبد الله أتبو زكي ولا بق حجاج ولا بق عفان نم نب فساني راو نم تنيت نم بوا بعدين خم نه حمد ابن سلام الله دينا muno legi mu joxe mu dadi ubi gis nga ben parenthèse bu mak bo xamantene al iraqi indi wuko رحمه الله من وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمر وعن أبي حمزة لولو أبريد ننتيني ومانا من وحيث ما أطلق sayu ñuko joyele buñu joyele baatu abdullah fi taybata ca tayba moy medina fabnu umar wa wa in yafi su ñewé bi makkati makka fabnu zubair ibn zubair aw jaram ba tour ba daw bi kufatin ca kufa fofu ibn mas'ud yura ko ibn mas'ud lañ ko lañ japp wal basrati budé basra al bahr fouriba la gejg moy ibn abbas wa inda misri budé misra wa sham ak sham mama utlaqa sayn ko joyele ibnu amr la ibnu ras wa an abi hamza yarwi shu'batu an ibnu abbas bi zay iddatu wa muna budi abu hamza mu wa an abi hamza yarwi shu'batu bude abu hamza shoba mo manam shoba mo jele ci abu hamza mu jele ci ibnu abbas manam ñun mune abdullah kon dañu xamne ibnu abbas la abu hamza mune abdullah voilà fekk dafa jele ci non shoba jele ci mom wa après d'accord voilà ñu xam nga waye boba abu hamza lañ wax manam zay lañ koy bindé kèn do wax abu jamra hamza manam kon zay la ak ha nak liko wutele jim moy tombe bi ci tombe jim day am tombe ci souf ha du ko am ha waaw du am tombe ci souf hamza la ñu voilà voilà ha du am tombe ci souf mais ni leen di bindé ben la ra ak zay li leen wutele moy ra ak zay ñu nuro sauf que zay day am ben tombe ci kaw homographie voilà légui mune kon budé shoba mo jëlé ci abu hamza lañuy wax mu jëlé ci ibn abbas kèn do wax abu jamra mune illa aba jamra fa huwa birra wa huwa alladhi yutlaq yud'a nasra est-ce que oxo parce que la ha mune kèn rek lañ xam moy abu jamra mom def do mom nasra lañ koy wowe mom dinañ ko xam mom wa ñepp ñi ci dess ñepp abu jamra abu hamza la bam dess ki mom abu jamra la munaw minhuma fi nasabin kal amuli wal hanafi mukhtaliful mahamili deng munaw minu bokku na ci fi nasabin lo xamni ci askan la comme al amuli wal hanafi ak hanafi ñom ñaar yépp dañ leen di wax fekk djublu wuñ ci mukhtaliful mahamil la dafa bari ci luñ lutax ñuko ñu ci djublu du ben kesse dénga muna wa'd bi hadha an-naw'i ma yattahidu fihi ar-risalu wan nisa wa addadu qismayn ma yashtarikan isma bint umays ibn ri'ab asma wa thani fi ismin wa kadha fi ismi abin kahindin ibn wabnatil muhallabi deng muné limal wa'dud bi hadha na ci bi la xet moy lo xamné ma yattahidu fihi rijal moy fo lo xamné gor ñu ak jigen ñu ñoo ci nuru muné ñu xajalé ko ñaar wa addadu qismayn ma yashtarikani isman lo ñoo xamantene ñom ñaar tour lañ bok comme bintu umays ak bintu umays ibn ri'ab muy asma bintu umays ibn ri'ab par exemple lool manam bintu umays ibn ri'ab benn bi tour la asma moy tour bi ñaarel bi moy bintu umays ibn ri'ab koko mune comme mune wala bok ci touru papa comme hind hind koku gor la par exemple boudé jigen mën nañu asma amna gor gu tuddu asma amna ko xamantene jigen la gu tuddu asma manam asma bint omes ak asma ibn rab la wakay ñom ñaar duñ ben asma bint omes jigen la asma ibn rab gor la miskil am ño xamne ci turu papa ji la comme hind ibn al muhallab ak hind bint al muhallab miskil deng wa donc lolu mo aji won ci al muttafiq wal muftariq est-ce que indina al ci al muft parce que dafa am luñu wax mutashabih tam lolu dinañ ci ñew inshallah dinañ ci ñew inshallah ginnaw biñu gisé al mu'talif wal mukhtalif مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فحش الغلط بايقوني بلا ولا هلا امام البايقوني رحمه الله انا مؤتلف موي لو خامل متفق الخط مانام دانيو نورو نيني بيندي فقط كسه waye mas yek fiñi yoy bo lañ bokul ak tombe yi wadduhu motax safan bi mukhtalif mom la wuté manam kon leneen lu yenen yi lañ bokul deng muna fakhshal ghalat na nga ragal han ak tarkhis ak njumte kon mukhtalif moy lo xamantene depp nañ ci bind bi mais pa niñ koy waxe kon kaddu gi lañ wuté mo xam ci tombe bi lañu wouté wala ci mas gi wala ko wala contraire bi nak moy mukhtalif waay lolu mom amul benn moyen buñ ko mëna xamé loolul toxal parce que amul règle buñ ko mëna utiliser toko wa ta'alim ibn al-madini dafa wax ashadu tashif ma yaqa'u fil asma'i tashif bi ci gëna graw xam waxon nañ la dañ moy tashif changer voilà néna bi ci gëna graw moy bi jaar ci touri ah ku tuddu modou nga tuddé ko mada xam nga doon dafa trop voilà ku tuddu demba nga nan ko dembi dembi té non la ñu yéti am na voilà voilà voilà wala ko tuddu ko sante sar nga sante lako saxo wala ko sante mbay nga sante lako mbay voilà lool mom toxal rek pi ci gërem moy plusieurs générations après kay dañu am problème yu rëj voilà ci démé le mérite voilà voilà deng té lolou manam bok ci ahlul hadith ba bari wéré ko mom kokku manam problème musibe bu mag la ci ñom lolou garawité la wa par xala ci sahih bukhari rahmalahu amna al ahnaf amna ci manam kon ahnaf nga xamné kha go xamantene amul tombe au lieu de kha bi am tombe ci kaw wa ak noon gi noon nga xamne ben tombe rek nga am ci kaw contrairement ak ya bi nga xamne han mom ñaar tombe nga am ci souf te ño bok ñom ñep ni neen binde manam al akhyaf ak al ahnaf do mo rasul djummo dama wala al akhyaf ak al akhyaf ak ahnaf wala deng comme bachar tamit bachar moy serigne hein al bukhari amna tamit yassar te bashar ak yassar baagi ak yaagi li leewuta moy baabi ben tombe la ci souf yaagi ñaar tombe la ci souf oh sin bi ak shin bi li leewuta la hein moy shin ñetti tombe lay am ci kaw sin do am tombe comme wala leg leg tamen nga jawala au lieu nga ni yassar nga ni sayyar comme abul minhal sayyar ibn salama tabi'i bobu mo bi solo hadithu bi solo hadithu abul minhal sayyar ibn salama euro julli ah woné ki da ala no papa Voilà. manam meuna ñew ci affaire ci anam yu bari dal comme salam ak salam comme abdallah ibn salam deug ak salam bi nga xamne mom moy papay manam mom salam moy mamu abu ali al jubai ak moy mamu an-nasafi tam ak as-suddi deug ak muhammad ibn salam al bikandi serigne bukhari ak salam ibn abi al-haqiq al yahudi ñom ñi ñom ñoo tuddu salam ñi ci def ñep salam lañ tuddu leg leg mën na nek ci dekk yi comme al aishi moy wa basra ñom ñoo am guñu tuddu al aishi wa sham ñom ñoo tuddu ñu tuddu al ansi yaagi ak yaagi ñaari tombe lay am ci suuf noon gi ben tombe lay am ci kaw ci aishi ha al ansi ben noon gi ben tombe lay am ci kaw voilà shin gi ñett tombe lay am ci kaw shin gi du am tombe voilà aishi ansi ci kufa al aisi lay don manam yaagi rek lay am amul noon te shin gi du am shin sin la ton ñooñu wa kufa ni si wa deng bo xolé kon ñom ñep leg leg tamit papa yi ñoy bok tour ñom ñoy bok niñ leen di bindé ak contrat bi lolu tamit def ñoko tuddé mutashabih wa comme tay buñ né Musa ibn Ali ak Musa ibn Ulay ibn Ali ibn Ulay yoy di mom oui voilà lolu lan la mom hein mom mutashabih wala bëgg lolu mutashabih la oui wa deng contrat bi tamit da am comme Shuraih ibn Nu'man ak Surayj ibn Nu'man mo tam ska Shuraih shin la ak ha shin ñet tombe lay am ci kaw ha do am tombe sin Surayj sin la ak jim sin bi bu am tombe jim gi day am ben tombe ci suuf ñoom ñaar ñet voilà ni alors ko lu muy def ku ñëk ki tabi'i la bu solo ci Ali ibn Abi Talib ñaaral bi ci Serigne Bukhari yi la bok hein mo différence bi ko montre ni nga xamé ko mutashabi ak ki mutalif ak mukhtalif parce que dedet parce que mutalif ak mukhtalif lolu ci même ki bi lay don ci même tour bi lay don même nit ki la alors que be parfois day jawale tour papa yek tour ak touram ñom ñoy wouté d'accord dañ du dañuy am fu ñuy wouté ñom d'accord voilà voilà légui nak amma mukhtalaful matn mom day parti lañ voilà wala mukhtalif amna ci matnu ci matnu hadith wa parce que par exemple tay bu fekkentene dafa am même hadith bi am ay parti yu beur yo xamantene da tel sorte dañ ko soloé non té amul ay contradiction nga xamantene amul ay contradiction amul dara lu ñew contraire ak li ci dess koku muhkam lañ koy tuddé muhkam wa légui su fekkene nak dafa am ay contradiction nak ci niñu soloé hadith yi de telle sorte que boole len ñom ñaar du mëna nek ben parce que xam nga tay budé même information budé ñew ñu solo ko ci ay anam yu bare mu delu ci ñu delu ci yépp di wax ci dans le même sens koku muhkam lañ koy wax légui bu démé ba nga xamantene boole len da fay jafé lolu mom lañu tuddé mukhtalaful hadith mukhtalaful hadith voilà su fekkenté dañ leena garala té boole len mënta nek waye xamnañ ban mo jitu ak ban mo muju koku dañ ko tuddé nasikh ak mansukh comme ni inshallah dañ ko gis li dañ ko folé ak lay folé wuñ ko tare ñu no no dëgg dé suñu chef pointu voilà dëng par exemple exemple yi ñuy faral di joxé ci mukhtalaful hadith nga xamantene affaire day compliqué day wouté moy comme par exemple la ad wa la tayara hadith bobu moy bul manam bul né bul japp né amna kenn ku mëna ku la mëna tek benn fièvre wala benn lor niki nonu bul dëb nane ay affaire ay gaf ak yoy bul ko japp yoon deng ak hadith benen hadith bi mune fir raminal majzumi firara kamil al asali dawal dawal ndati majzum manam al juzamatu mom moy lepar gana ak ngana febar bobu daw ko ni ngay dawe gay def te ñom ñaan ñep ñu ci sahal bukhari do ko te sen zahir mom moy ta'arud moy dañoo garalante digg bo legi nak dinañ len bolé ci ne febar yoy dëndul wala moy febar yi nga xamne duñu walaata la ci sen nature way nak yalla dafa def ne jaxaso ak febar bobu ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi wër ni han sabab la ci nono am wala jalgati am ci yu mel non leg leg nak am na ñu ne tamit dedet li mom limi tek ben c'est très simple en fait je pense que jarru ñuy guddal ci walu gog li simple na masala bi moy buñ neela bul jappé ni ay gaaf ak yoy non moy bul japp ne dara mën na la la lulul ci mu jugge ci yalla li ci dess nak moy nga jël say sabab yeex wala lool mom dafa yomb ko la ci mu talif ak mukhtalif ان اسيوطي ننا اهم انواع الحديث ما اختلف خطا ولكن لفظه قد اختلف اسكي لي اسوي كي دو فندو اه ويو شو دغ mune li ëpp ci moy ahamu li ëpp solo ci anwa'il hadith ci xéetu hadith yi moy ma'talaf lo xamantene deppo na xattan ci bindu bi walakin way nak lafzuhu kadom qarif talaf dañu wuté niñ leen di waxé moy buñ leen masul wala buñ leen tombul niñ dañuy nuro niñ leen bindé voilà mais buñ leen di prononcer dañuy gis né dafa dañu wuté wa من وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شمل لي تي اوب نك ديف نكو خامي تي توخال كيسه موتاخ نك ني گند بگ ني دي ديغي تي سيرني باسكو منو لين بوله ولا يمكن فيه ضابط امول لو جاباندي وول لو خامني اب ريغل لا و خامني قد شمل دا فا لامبو ليب من اول من صنفه عبد الغني والذهبي اخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ ابن حجر فجاء اي جامع محرر اسكي وا كيكو جيك اول من صنف كي نيك طالب تيري دغ موي عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله والذهبي اك امام الذهبي رحمه الله اخرا مجكو مانام توبتي من سمعوني توب نك ني جوخو ييتي بالجامع تي بولاكو fi ci mom waye kako def moy al hafiz ibn hajar rahimahullah fa jaa mu dikke ay jami'in keman manam tire bu keman te dajale muharrar bo xamne bu seng la wa ski na mun wa hadhihi amsalatun mim mukhtasar ibn salah ma zawaid ukha kay ma jox la fi ay misal yo xamantene dañ ko teunk manam ibnu salah rahmahu allah al hafiz abu amr ibn salah rahmahu allah daf ko teunk ma zawaid ak ay dolent yu xar yenen quoi manam yo xamne mom tamit après amna yenen yum ci dolé muné bakriyuhum wa ibn shuraih asqa'u wajahiliyun wa ghayrun asqa'u bakri wa ibn shuraih manam dañ nan bakri ak ibn shuraij ñom asqa walañ asqa al bakri wa ibn shuraij wala asqa ibn shuraij amma jahiliyun ñom ñu jëk ñi asqa walañ daan tuddu wala mun usaydu bi dhamm wa bi tasghir abna abil jadaa wal had wal hudayri manam usayd ci damma manam buñ ko damme manam dadi wax u masko ci kaw dam bi wa bi tasghir ba pare tasghir ko non ya bobu akim wala alif wala manam ndawal ko waxu ñu asid dañu wax usayd ñom ñaar usayd fo gisé alif sin ya dal lepp asid la bamu dess ñaar moona moy ibna abil jadaa moy ñaari doomi abul jadaa manam ñaari doomu abul jadaa ak hudayr manam dana usayd ibn hudayr ak usayd ibn abul jadaa ñom ñaar rek ñoo existé ñene lu wax ni rek asid la d'accord muna wa akhnasin uhayhatin wa sa'laba wa ibn abi iyasin fi ma hadhaba deng muna akhnas ak uhayha ak sa'laba ak ibn abi iyasin mo wala yep usayd la okay wa yep usayd la manam lenen lo gis fi ma hadaba li mom moy limu nimu ko teunké nimu ko ordonné manam kenen ko bu ko gis usayd deug nga ko gis ki yep acide acide la yi ci dess wa yep acide lañ akhnas uhayha ibn salaba ibn abi iyas yep acide la muna warafi'un sa'idatun wa zafirun ka'bin wa yarbu'in zuhairin amiri thumma abu uqbata ma tamimi wa jaddi qaysin sahibin tamimi deng muné ñi tamit top ak rafi'a tamit ñom ñepp acide lañ rafi'a sa'ida zafir ka'b yarbu' zuhair amiri thumma ak abu uqbata ak tamim ak jadd qais bi nga xamantene mom moy sahibin tamimi saaba bobu tamimi mamam kok tamit yep acide lañ muna wakat wakni aba usaydin al-fazari amna aba abu usayd al-fazari tamit dañ koy wax manam me koku kunyam la wabna aliin wa thabitin bukhari ak ibna ak ñaari doomu aliin ak sabit manam dañ nan abu usayd ibn ali ak abu usayd ibn sabit ak bukhari abu usayd al bukhari summa ibn isa wa huwa fardun amana wa ghayruhu umayyatun aw amina ibn isa mom rek mom moy ki tuddu amna amanat sino kudul mom rek soit umayya lay tuddu wala amina ibnu isa rek mom la mo tuddu amana amanatu ibnu isa kenen ko dul mom umayyah lay tuddu voilà xam nga mas gi mom mo wouté ci abi ci alif bi a ak u budé mabi ben la wala yaagi yaagi mom moy voilà mom moy ñaar point ci souf ñaar tombe ci souf alors que nun gi ben tombe la ci kaw voilà mun muhammad ibn atash sanani bi ta'i wa shin bila tawani aswabu nak voilà mana muhammad ibn atash sanani ci ta ak shin ci la amul ben manam doyo dal mun wa mom tamit mom mo tuddu nonu bo joxe na ay exemple yu bari jaruñu ki parce que dafa guddou parti bi ni voilà parti bu guddou la lu bare la ci indi voilà exemple yu bari la so xolé sax al mu'talif wal mukhtalif motax daf ko wutul buntu bu maga mak ndax liko dale ci page 175 ba 196 ci lolou la ray wax ci mu'talif ak mukhtalif ay bayt yu bari dal la ci def legi mutashabih muna fil mutashabih al khatib allafa wa huwa min al naw'ain qad ta'allafa yattafiqa fil ismi wal abu talif aw al abu talaf aw aksihi aw nahwu dhaka mattasaf wa muné mutashabih al imam khatib al baghdadi binna ci téré té ñom ñaari xéet lañ ñaar lañ mutashabih wa moy soit dañuy bok tour tour papa ji wuté wala contraire bi voilà ya nga dégg comme ibn bashir ak bushair summiya wa ibn bashir wa bushair summiya ayyub hayyan hananun uziya gis nga comme ibn bashir comme buñ nane ibn bashir ak bushair ñom ñaar ñep kenn ki da tuddu bushair kenn ki tuddu xam nga bushair ak bashir gis nga ni ñu rowé ayyub ñom ñaar ñep ayyub lañ tuddu ayyub ibn bashir ak ayyub ibn bushair nako waaw gis nga te duñu ben hayyan ak hanan ñom ñep voilà tamit duñu ben kaza shuraihun waladun nu'mani ma shuraijun waladun nu'mani oh shuraih ibn nu'man ak shuraij ibn nu'man wa ka abi amrin huwa shaybani ma abi amrin huwa saybani eskay eh non li tum do ko abi amr ash-shaybani abu amr ash-shaybani ibn dar ñu la ci wala de wa ka muhammad ibn abdullah al-makhrimi al-mukharrimi mudahi denga muhammad ibn abdullah al-makhrami amna muhammad ibn abdullah al-mukharrimi bukul duñ ben wa ka abi ar-rijal al-ansari ma abi ar-rahal al-ansari dako duñu ben abu rijal ak abu rahal ñu doole dede budé ci raagi mas gi lañu wuté budé jim gi ak haagi tombe lañu wuté deng donc li en définitif pour résumer mutalif mutalif ak mukhtalif wa moy lo xamni ñom dañu numéro rek ci bind mais prononciation bi day différer wa okay légui lolu ngari boko bëgge distinguer ak mutashabih moy mutashabih moy ñom dañuy bokk papa wa bon bokk papa manam wala ñu bokk tour manam soit dañu bok sen tour papa ben lay don wala sen tour ñom ben lay don wala liñu benen affaire bi nak ci masque bi liñu am difficulté wala wala ci tombe yi wala ok wala legui nasikh ak man sox mom lolo xam nañ ko nasikh moy lo xamantene dañ ko folli mo dafa folli man sox moy lo xamne luñu folli la moy par exemple lool ci mukhtalaful hadith lay ñew moy matn bi ci jop ci bopam parce que mukhtalaful hadith tamit lool comme niñ la ko waxe sank lool tam matna baye xel voilà moy lo xamantene ñaari baat yi dañu xawa jige dañu melni lu wuté alors que lan lañ manam dañu melni lu wuté alors que duñu ben opposé wuñu voilà خلا امام السيوطي رحمه الله دعني اول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي فهو مهم وجميع الفرق مانام في الدين تضطر له فحقه مانام سيكو سبحان ربي سيكو الفيت السيوطي بي لم اوبل الفيت العراقي دا فا بري دا فا بري تر motax leg jarru sax ñu préciser non c'est vrai non finalement mi ngi bëgg bari hein voilà jarru sax ñu préciser ndax début bi li asu al-iraqi indi wuko rahmalahu tam tel fi mu ne awwal man sanafa ki ñëk talif fil mukhtalif wa ci mukhtalif al-hadith ash-shafi'i mu imam ash-shafi'i mu ne kul faku nekkal bi zan naw'i hafi joxal importance bu mak bi bu bi xet fawo muhim ndax dafa am solo muna wajami ol fi rek ndax mbolam xet yi fi diini ci diine mbolam xaji taktaru dañuy lor lo ho ci ñeul ko fa hak ci kon xotalal jangal affaire bi ba mokal muna wa inna ma yasluhu fihi man kamal fiqhan wa aslan wa hadithan wa tamal wa inna ma li am yasluhu dana yewenal fihi ci mom ki deug deug meuna régler problème bi ki koy meuna maîtriser moy man ki nga xamne kamal dafa mat fiqhan ci fiqh wa aslan ak ci usul wa hadithan ak hadith wa tamal te mu meun len utiliser mu len utiliser motax ñet xam xam yoy ñom dañoo bok manam dañoo bok rasib nit mënul nek deug deug muhaddith sans mu nek faqih nit mënul nek deug deug usuli sans mu nek muhaddith wala faqih en même temps nit mënul nek deug deug motax da ngay gis borom xam xam bu ci am lu mu ci manké rek da ngay gis ay sharam yi mi def day deub daax day gis mom ay problème manam borom ko xam bu manké ben ci ñetti domaine yi bu mu ci bëgg traité manké ñetti ci domaine yi soit waxam du leer day am ay points d'ombre ay zone d'ombre han wala maîtrise bi da ngay waru du mëna maîtriser affaire bi pour mu maîtriser deug affaire bi il faut mu nekk muhaddis faqih usuli ñetti fu mu bolé len sino rak ay masala yu rañu xuy xam waaw masala yu bari da ngay gis duko meuna traiter duko meuna leral parce que da ngay gis da ngay gaw parce que ñom ñi ñoo gëna interdépendant ñom ñett yi dañoo interdépendant de telle sorte que munu manam dépendance bi dafa fort quoi ci ñett yi motax da ngay gis bo xol bo duggé ci ben hadith pour fois pour lijeenti ben affaire wala nga ni xaar ñu dem ci usul bi gaw wala ci fiqh wala fiqh bi nga bëgg surtout fiqh mom mo gëna soxla ñepp mom waaw fiqh mom mom moy utiliser gay voilà waaw usul tamit mais c'est que ci fiqh ci hadith par exemple yenn affaire ci exemple yoy nga koy jël c'est vrai que hadith nak mom dafa dépendant dafa am indépendance ci yenn côté hadith mo ni mag de voilà mais usul mom mo taxé voilà mais nak xolal par exemple domaine bi ni ci hadith mukhtalaful hadith ku munul fiqh du ko mun ak ku munul usul du ko xam ku maîtriser voilà dañu interdépendant quoi ñom sauf que nak hadith mo fété kaw moy superviser gaay usul mom moy ñew di dëgeural affaire moy fondement bi fiqh nak nek ci digg bi di superviser di jariñu han usul mo bu ko xamul dama lay téré fiqh waaw usul waaw mo nak sam nga google tout ci hadith bo ci sori fiqh dama ko téré deng mu ne wa huwa hadithun qad abahu akhar fal jam'u in amkana la tanafur mukhtalaf al hadith moy lan muna wa hadith moy hadith bo xamne qad abahu danako bañ akharu benen hadith muna fal jam'u bolé nak in amkan su jappalé la tanafur kon ak dakonté do am ka matni la adwa wa matni firra fa dhaka lit tab'i wa dha listiqra ha muna kamatni comme matnu la adwa moy la adwa wala tayara bobu wa wa matnu firra ak matnu firra min al majbu bi ka firarak min al wala min al asad mune faza ka li tabe le moy naturellement manam naturel bi moy bu len di jalgati mbir yi di nononté ak yu mel non ak bu len di tamit tayara moy di ayal gaf ni len ni benen bi nak mune lol moy naturel bi bu len wa za istiqra manam fazaka bele li tabe kon lola wazaka bi nak listiqra manam moy ngir nga mana nga mana moy tandiko pour mbir yu war la mana dal mun waqila bal saddu dhari'atin wa man yaqulu maqsuusun bi hadha ma waham waqila wax nañ ne bal li fi nek moy pour comme partie bi tam nekul ci alfiatul iraqi waqila wax nañ bal saddu dhari'atin pour te manam pour dañuy bañ nit ki buñ ne ko manam nga daw affaire bi nga daw waw pour gaana bañ la dal gaana bañ la dal pourtant du walé mais daf la bëgg wax né da nga moytandiku zari manam da nga moytandiku lu lay dal dal fièvre yi voilà pour lool la manam tegg buntu lool lo xamné mën na la yobé ci fièvre wala mën na la yobé ci ngay lor kenen yangi deg muna wa man yaqulu makhsusun ku wax ne hadith be suyuti rahimahullah muna kep ko xamne daga wax ne makhsusun bi hadha manam ku ne ñaari hadith ben bi dafa particulariser bi ci dess manam moy woro di gafalate woro wala bok woro di daw manam war nga daw febar yeb bamu dess ne woro gafalate wala woro gafalate bamu dess ne akon han bamou dess nak mais boudé fièvre yi mom am war nga ko meuna daw quand même lepp loola meuna indi fièvre bobu daw ko mouram bu koku wax né bi dafa particulariser bi ci dess ma waxan koku lim wax doyo diwul lim wax doyo diwul doyo lu ba ah manam wala lolu war matna baye xel xey koubel mouna nak awla fa iz ya'lamu nasikhun kufi awla farujjih wa idha yakhfa qifi muna awla wala bok ñom ñaar munu ñu len bolé fa iz ya'lamu buñu xamé nasikhun ne li mom mo nasikh mom mo nasaxal qufi ñu taxaw ci lolu awla surul lolu faru jeh ñu mëna notal amna lo xamné dañu xamné bi mo mëna note bi hadith bi amna ci yenn yu mëna notalé possibilité yu mëna notalé hadith ci kaw yi ci dess amna nga notal hadith ben bi ci kaw bi ci dess gis nga motax fiq gis nga ni ngoy soxlo yefi wala ak nas ak man so ak yi usul fa iza yakhfa bu nebbuto nak ci fi nga taxaw wa mo gën wax ko wa muna wa ghayru ma urida fa huwa al muhkam tarjama fil ilm al hadith al hakim muna wa ghayru ma urida bu bokut ak yi nga xamantene ñom ñom lañu garanté wala moy lo xamantene dal hadith yi wouté nañ mais yépp dañuy dem dans le même sens lool fofu wal muhkam lool lañ wax muhkam yaangi deg muna tar bindu na ci téré tarjama fihi al fi ilm al hadith al hakim imam al hakim rahimahullah bindu ci téré ci xam xam hadith bi ni wa minhu dhu tashabuh lam yu'lam ta'wiluhu fala takallam taslam wa minhu dhu tashabuh lam yu'lam tawiluhu ha fala takallam taslami amna luñu wax tashabu ak leunt leunt moy muhkam ak mutashab contraire muhkam moy mutashabi voilà deng lo xamne dafa leunt amul gar gar amul gar lu garal man ñoy yeb il vont dans le même sens mais sauf que sens bi dafa jafé xam xamuñu tawiluhu limi firi deug deug interprétation fala takallam bul wax ci lolu taslami na nga mucc bu ko defé nga mucc muna mithlu hadith innahu yukhanu kadha hadith unzila alquran mithlu hadith misalu hadith innahu yukhanu moy hadith bi nek sahih imam muslim rahimahullah yantu sahasam innahu yukhanu ala qalbi fa astaghfirullah 70 marrah sama xol bi dañuy dem dafa melni day brouillew di yeungatu melni dafa am genre dama geulum neena ma djeggalu astaghfirullah 70 fois pour mu dal voilà voilà yo xam nga moy hadith yo xam na inshallah buñ doon ci alfatul suwati bi rahmalah buñ ko inshallah di dañu yaatal hadith bobu inshallah yalla nti yalla yegal ak jam comme hadith unzila alquran ala sab'ati ahruf comme motax mu ne kaza hadith unzila alquran ah moy unzila alquran ala sab'ati ahruf voilà lolu tamit gaay mag yi ñoko voilà voilà voilà voilà lolu par exemple voilà wa lolou xamna ñu ñëw fofu inshallah xamna nak ko jotaay bi di ñëw inshallah suba inshallah ñu jéxal téré bi ben yoon inshallah taala wallahu taala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.